علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی قادری گولڑوی آپ تشریف لیا کے اپنا نورانی بیان شروع فرما نے. انہوں دی بیان کی قبل محبت دے نال ہاتھ بلند کر کے اپنی بہلانہ محبت دا اظہار کرتے ہوں نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلا لکا و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مینو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے بالخصوص نفس و شیطان دے شر تو نجات بخشے حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق نو سمجھ کے اس تے مرن دی توفیق عطا فرمائے. ٹھٹھا کانجواں جلال پور پٹیاں دا اج اے روحانی جلسہ دوسری مرتبہ برادرم محمد فخر عباس صاحب دی طرفوں منعقد کیتا گیا. گزشتہ سال حاضر خدمت ہویا ساں عید کی میں تاریخ دین تو دریغ کردا رہیا جان جان کے ٹالدا رہیا فخر عباس صاحب تقریرا بھی ڈھیر ساریا سنیا کرائیاں بھی سہی لیکن داڑی مچھ منڈے سن میں قلبی طور تے نہ ایویں نہ کراہت جی آتی سی اس وجہ نال نہیں کہ میں چنگا سا یہاں نالوں تے میرے نال پیڑے سن نعوذ باللہ من ذالک محض دین دی غیرت دی وجہ نال اللہ رسول دی غیرت کھا کے میں صوفی صاحب ہوراں نے جدوں تاریخ منگی تے میں آکھیا جی میری شرط ہے کہ فخر عباس صاحب جلسے دے اتے داڑی شریف دا اعلان کر دین پھر میں آواں گا الحمدللہ میرے آن تو پہلو ہی وہ ٹھپ دوائی پھر دے بھی آن دا فائدہ دیتا ہے نا جی ہوں کوئی زندگی اچ انقلاب آئے خیر الحمدللہ بچے دے اندر تسلیم اور آزاد تے پہلو ہی سی حق نو تسلیم کرنا اس دے اتے خوش ہونا سن کے بڑے بڑے ایمان دی دلیل ہے یہ اس بچے دے اندر سعادت پہلو ہی سی باقی مسئلہ سی یہ عملی رکاوٹ والا وہ ہی نکل گیا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی انہاں نو اس قدم اٹھاون تو بعد دین تے استقامت عطا فرما دے یہ غالب انہاں دے والد صاحب والد صاحب کرم الہی مرحوم مغفور دے بخشش واسطے سلامہ جلسہ نیک ذہن بچہ سی باپ نو کم آ رہا ہے اینے بندے جو آئے بیٹھے کسے دا آنا تے قبول ہو جائے گا نا اس بارگاہ دے اندر دوستو اتنا عظیم اجتماع تساں ویکھ رہے ہو کہ دوستاں نو بہن واسطے تھاں نہیں پہ لبدی جی ہاں شیخو پورا تے حفظ آباد دو ضلع دے بندے اتنے آئے بیٹھے کہ کیوں آئے نے میں کو پیسے تھوڑے بننے اللہ تعالی دے فضل نال نہ میں کسے پاسو گرانٹا آؤندیاں نہ میں لینا تے لین والے تے لعنت بھیجنا اس واسطے میں تنخواہ نہیں دے سکتا پیسہ نہیں ونڈتا صرف مصطفیٰ کریم دا سچا دین ونڈنا میرے چشتی بزرگاں دا صدقہ یہ دولت مینو ضرور ملی میں اللہ تعالی دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا کہ دین میں بغیر ملاوٹ تو پیش کرنا ایس وقت یہ اللہ دا فضل ہے وہ دا احسان عظیم ہے اور اس تو وڈے احسان دا میں طالب ہاں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کھرا دین بیان دی توفیق دیندا ہے اسی طرح کھرے دین تے عمل دی توفیق مینوں بخش دے گا کیونکہ خالی بیان نال جان نہیں چھٹنی پھر بیان تو اتلا درجہ عمل دا ہے وہ پھر قیامت نوں مینوں عمل دی پوچھ ہونی اس وقت دوستو مہینہ اگرچہ معراج شریف دا ہے میرا بیان معراج شریف دا نہیں ایک نواں موضوع تیار ہویا ہے ایسے وقت دی ضرورت ہے اس دا عنوان ہے سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا حکومت چلاون دا طریقہ ایک بڑا انوکھا جا موضوع ہے جڑا تساں پڑھو نہیں سنیا ہو سکتا اونج دے مصطفیٰ کریم دا ہر یار اپنی مثال آپ ہے، لیکن حکومت چلاون دے اندر جو فاروق اعظم ہدایات چھڑ گئے ہیں نا، اُنہ ہدایات نو جاننا ہر مسلمان دا فرض ہے. یہ موضوع کیوں چنیا ہے؟ ساڈے مسلمانا دا ذہن یہودیاں تے انگریزاں محکوماں والا بنا دیتا ہے، حاکماں والا نہیں رہن دیتا. انہاں نو یہ سبق پہ ملدا ہے بھی تساں صرف تھلے رہ سکدے جے، تھلے رہ کے جتیاں کھا سکدے جے. ریا مسئلہ حکومت کرن والا، بھئی یہ مسلمان دا حق نہیں بندا. تساں آکھو گے بھئی چشتیا توں کتھوں گل کٹی بیٹھا، میں آکھاں گا یہ تہاڈے منہ دی گل ہے. ہر بندہ اس لے آندا میاں او سیاست نال کوئی شریفاں دا تعلق، سیاست دے کم ہی کمینیاں دے، کیوں بیان دے ہوندے ہو کہ نہیں؟ سیاست کم یعنی حکومت کم کمینیاں دا، یہ مطلب ہویا نا. تو سب تو وڈا کمینہ ہوتا کافر، یہ دا مطلب ہے کافر دا وڈا حق ہویا حکومت کرن دا. مسلمان دا حق کیے اے صرف تھلے رہ کے جتیاں کھائی جا رہے، پولے جننے مردی مارو اینو اے انہا ایک سیر ساٹ کے پیار وے، اے مسلمان دا حق ہے. حتیٰ کہ ہون مذہب دے نہ دے اٹھیاں تنظیمہ او بھی آن دیا ہیں، بھئی ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، خالصتاً مذہبی لوگ ہیں. جدو انج ہون مذہبی جڑے بگیار ہیں او بھی یہ سبق قوم نو دین دے ہون، فرض بندا ہے کہ اس لئے امت مسلمہ نو اپنے حقیقی اسلام دی فکر تو آگاہ کر دیا، انہاں دسیا جاوے کہ حق حکومت کرن دا نہ کافر دا ہے نہ کمینے دا ہے، حکومت کرن دا حق صرف مسلمان دا ہے اور شریف دا ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ موضوع دا عنوان سن کے کئیاں نو اندروں تکلیف ہوئی ہوے کہ بھئی یار کی یہ ویکھیا ہی، اتنا چیر ہو گیا انتظار کر دیا سیاست نو نپ کے بہ رہا ہے، یہ الیکشن دے کھلون لگا، یہ آندے ہون گے بھی الیکشن تے کھلون لگ. میں کوئی چوڑ تھوڑا الیکشن دے دے بے وقوف تے باندر کھلوندا ہے، کوئی عقل والا کھلو گے؟ ایمان نال جس بندے گالاں کھانیاں ہون، دلیل ہونا ہوے، ماں پہن اپنی پرانی ہوے، قتل کرانے ہون، جتیاں کھانیاں ہون، خیر تہانوں انہاں گلاں نوں سمجھدیاں دقت نہیں ہونی چاہیے، تسی تے ویکھی کھڑے جے سڑکاں دے کٹین دے امیدوار جلال پور چ. تے اس واسطے میں کوئی اللہ پاگل تھوڑا، اللہ تعالی دے فضل نال میں فقیراں دے کول بننا جنہاں نو اللہ تعالی عقل دیندا ہے، میں انہاں مرداں دے کول بننا جے میرے منہ وچوں گلاں سچیاں نکلدیاں نا، کہ اللہ تعالی دے فضل نال اسی طرح دا یہ عمل بھی سچے ہی ہو سی، یہ کوڑے عمل والا پاسا میں نہیں لینا. یہ تو بھائی بالکل عقل تو پیدل بندہ بے غیرت تے بے ایمان سیانے آندے نے، ایک نمبر دا جھوٹا ہوئے، ایک نمبر دا دلہ ہوئے، ایک نمبر دا شیطان ہوئے، ایک نمبر دا بے عزت ہوئے. جنہ مرضی ایمان وچ مکے نا، جنہ مرضی بے عزتی کروں دی عزت نہ مکے، اس طرح دا بندہ ہوئے تے پھر ووٹاں دے کھلوے. میرے کول بھراوا ایمان صرف اینا ہے کہ تھوڑا جا بھی میں اینوں ویچاں تے مک جانا، میرے کو ایڈا ایمان کون، میں ویچی جاواں تے پچھو ہور دا ہور بنیا ہو سی. ایمان دا سودا میرے کو نہیں ہے کہ میں جے نو ویچن لگ پواں تے مک جانا. عزت دا سودا میرے کو اینا ہے کہ جے میری بے عزتی ہون لگ پوے تے ایک گل پچھو وی عزت مک جانی. یہ تے انہاں سوراں دا کام ہے جڑے جنہ مرضی بے عزت ہون، جتیاں کھان تے مڑ ڈولے وٹی والا، سا سی سرداریاں علاقے دے، سانو کی ہونا. اینجا جڑا سور ہوئے نا بغیرت، او ووٹا دے کھلو بے بھلا دا فقیر آتا، میں ایمیں پاگ تھوڑی پھر دے چبننی. ہاں میں نو حضور دے غلامہ دا صدقہ فقیرہ سمجھ کے بنائی. لیکن سنو، ایک ہے ووٹ، جمہوریت ایک سیاست انہاں فرق ہے. بڑا زمین اسمان دا ووٹ حرام جمہوریت حرام الیکشن حرام لیکن سیاست فرض. سبحان اللہ یہ تو مسئلہ سمجھانا ہے توانوں تے اگلے رلا ملا کے سارا کچھ دیتا ہے نا انج رلایا ہے انہاں ظالماں کہ تساں اج یہ سمجھ دے جے کہ میاں حکومت دا حق کی شریفاں دا نہیں یہ ہے ہی کمینیاں دا تو ہن تو سمجھدار ہے کہ جدو حکومت دا حق کمینیاں دا ہونا ہے تے جھگا کیندا بچنا ہے جدو کمینا ہوئے سردار تے وسدیاں دی خیر ہے مڑ ماں پاڑو دساں گا تانوں سیاست دے معنی تھوڑے جائے سیاست دا معنی دساں گا پھر فاروق اعظم دی سیاست اور حکومت رانی سمجھ آ گئی. سیاست دا معنی ہوندا ہے قوم دی دیکھ بھال. دیکھ بھال لفظ سیاست لوگ ہی معنی قوم نہیں دیکھ بھال نگرانی کس شے دی بھاویں اپنے تن دی کرو بھاویں پیر مریداں دی کرے مولوی اپنے مقتدیاں دی کرے حاکم اپنے عوام دی کرے علاقے دا چودھری اپنے وسدیاں دا کرے پنڈ والیاں دی کرے یہ دیکھ بھال تے نگرانی نو سیاست آندے نے. یہ کم کسے کمینے دا نہیں. کیوں کہ کمینا اپنی نگرانی نہیں کر سکدا او کسے ہور دی کی کرے گا. توجہ نہیں فرمائی جی. سبحان اللہ ایمان نال دسو کمینا بندہ تے آپ نو سیدھے راہ تے نہیں چلا سکدا انہیں دوجے نو کی چلانا ہے. یہ صرف شریف بندے دا کم ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت دے چلن والا ہے. وہ آپ نو مصطفیٰ دے راہ دے شریعت دے راہ تے خدا دے راہ تے چلاوے گا اور جڑا اپنے تے حکومت صحیح کر سکے وہ خدا دی مخلوق تے بھی حکومت صحیح کر لیندا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق دار یار سمجھ آ گئی توجہ نال ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. سجنا جڑا بندہ آپ نو صحیح نہیں چلا سکدا وہ کسے اور ہی نو بھی جنہیں آپ نو صحیح چلا لینا ہے انہیں جگ سارے نو چلا لینا ہے. کیوں جو اللہ تعالیٰ نے بندے نو جڑا بنایا ہے نا اے جڑا سامنے دا آسمانہ زمینہ والا تینو جہان پہ دس دے نا یہ سارے جگ دیاں حقیقتاں نو کٹھا کر کے تے اللہ تعالیٰ نے انسان جوڑے آپ نو چلاونا آپ تے حکومت کر لینی ایویں سمجھ عرش فرش تے حکومت کر لینی. میرے نبی کریم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 23 سال دے عرصے وچ سونے محبوب نے ایہو ہی کام کیتا ہے کہ انہیں ایسے بندے تیار کیتے نے جنہاں نو اپنے تن تے حکومت کرن دا پورا ول آ گیا. میرے آقا نامدار نے پالے دن خلیفے نہیں بنائے یاد رکھنا میری گل. سونے نبی سرور نے خلافت دتی ہے 23 سال تو بعد 23 سال دے عرصے وچ ابو بکر عمر عثمان علی تو کی کرایا ہے انہاں نور جنہوں آدھے نا ریاضت مجاہدہ نفس کشی اپنے آپ دے اتے اللہ دے حکم نو چلانا دوسرے لفظاں وچ انسان دا نفس سرکش گھوڑے آنگو سرکش گھوڑا اے اوسلے صحیح چل دا ہے جیسلے انو کوئی سوار چنگا مل جاوے او انو سدھاوے اندے وات کڈے جدو انو صحیح چلاون دا آدھی کر چھڑے نا کوئی شاہ سوار بندہ پھر اے سدھا چل دا ہے. بندے دا نفس جدو کسے مرشد کامل دے ہاتھ تے چاہو دا ہے تو مرشد کامل ہوندہ ہے شاہ سوار وہ پھر شاہ سوار مرشد بندے دیس سرکش گھوڑے دیاں سرکشیاں مکا چھڑ دے اینو جیندیاں مار چھڑ دے پھر اے اللہ دے راہ دے اتے سکون تے آرام نال چلن دا عادی بن جاندے جدو ایک کام میں کر لوے اس لیے پھر جی میں آپ راہ تے چلتا ہے ایویں جگ نو بھی چلا چھڑدا ہے سبحان اللہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ موضوع دی گہرائی نو سمجھیا نے تساں انج دا موضوع کدی خواباں وچ نہ سنیا ہوگی حضرت عمر دیاں گلاں جڑیاں سناواں گا او تساں کسے سٹے منبر تو سنیا ہی نہ ہو سن ہاں اللہ تعالی دے فضل نال ستر ستر سال دے بابے جو تقریر سن دے نو آندے نے یار اساں پہلی وار ہی سنے اینا مطلب ہے تانوں کسے کچھ نہیں سنایا تانوں صرف لٹن تے رکھیا لٹی آئے نے تے کھادی آئے نے ہن صدکے جاواں سونے نبی سرور نے 23 سال دا عرصہ صحابہ تو ریاضت مجاہدہ نفس کشی خواہشات دی مخالفت بھکھ دے صبر مصیبتاں تکلیفاں دے اتے برداشت اے سارا کچھ انہاں نوں کرایا جدو میرے مدنی ویکھ لیا کہ کامیاب نے تے سارے تو ود کامیابی اچ ایک نمبر صدیق اکبر اتے آیا ہے ترتیب نال مدنی سونے اوے اوے خلافت دی دولت عطا کر چھڈی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر اسلام اسلام والا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب خدا لیا بندیا جڑا کمینا بندہ ہوئے گا جڑا اپنے نفس دیاں خواہشاں نو لگام پا سکیا ہی نہیں اس سرکش کوڑے دا منہ سیدھا کر سکیا ہی نہیں او بےمان جدھر بھی رخ کرے گا اگلیاں دا بھی پٹھا بھائی جائے گا گھر برباد کرے گا شہر برباد کرے گا آخرت بھی برباد تے دنیا بھی تباہ کرے گا کمینا بندہ لچا بندہ جڑا یعنی جڑا شرع محمدی دے نہیں چلدا توجہ نہیں فرمائی جی او بھاوے سید ہوے بھاوے میراثی ہوے بھاوے خان ہوے بھاوے کوئی ہوے جڑا نام مراد اپنے آپ تے حکومت نہیں کر سکدا او کسے ہور تے حکومت تے جڑا اپنے تے کر جاوے اون دے تے ساری خدائی دے اوتے بادشاہی کرن دے راز کھل جاندے نے ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولیا ہے اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی توجہ نال بولو سبحان اللہ پکا نہ جلو میں بابا دی لوڑ لے تہاڈی مہربانی توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے اقبال فرماندا ہے اوے جدوں اپنے آپ دا پتہ لگ جاوے نا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی خود کوئی لوگ پڑھ دے نے خدا آگاہی نہیں خود آگاہی اپنے آپ دی خبر جدو عشق نال لگ دی ہے نا تے جڑے غلام رہ کے زندگی بسر کر رہے ہوندے نے جدو عشق انہاں وچ آوے تے انہاں دے اوتے شہنشاہی دے راز کھل جاندے ایمان نال دسو میرے آقا انعامدار دے غلام پہلو فرعون دے تے ابو جہل ورگیاں دے غلام سن بندیاں دے غلام رہ کے زندگی بسر کر رہے سن وہ کوئی زندگی نہیں سی جد مصطفیٰ کریم نے انہاں نو عشق تے محبت پا کے تے وہ دولت دتی ہے خود معرفتی دی اپنی پشان انہاں نو آئی ہے کہ اسا کندے ہاں بنے کندے ہاں تے کادے لئی بنے ہاں کہیں بنایا سانو ابو جہل نہیں بنایا سانو کسے وڈیرے تے رستر سردار تے فرعون نہیں بنایا سانو رب بنایا تے اپنے لئی بنایا تے جنت لئی بنایا تے اسا ہن اسے دا کام کرنا ہے اے خبر آندی گئی راز بادشاہی دے کھل گئے ایمان نال دس مڑ جویں دی بادشاہی انہاں کر چھڈی اے اونج دی کو کر سکیا اج تائیں ذرا بولو چا کر سکیا سچی دسیا جی اے وجہ کی صرف او راز اصل اپنے آپ تے حکومت کرن دا مدنی سمجھایا ہے. قرآن مجید نے بھی انہاں دی یہ گل بیان کیتی ہے، سنا دیاں. ارشاد ربانی فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکات وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ فرماندا ہے نبی دے صحابہ کامل ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان کردیاں کہ اگر اسا انہاں نوں روئے زمین تے حکومت دے چھڈیے، حاکم بنا دئیے زمین دا، پھر او کی کرن گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرن گے. ادا اے مطلب نہ سمجھی کہ او آپ نماز قائم کرن گے، آپ تے پالو کر دے سن. ادا مطلب اے وے اگر حکومت دے چھڈاں گے جویں آپ نماز قائم کر دے سن، ایویں جگ نوں وی قائم کرا چھڈن گے. سبحان اللہ، پچھو شرط کی آئی کھڑی ہے، امکناہم فی الارض. اگر ایسا روئے زمین دی حکومت انہاں نوں دے چھڈیے، میں انہاں دا کان پھڑ کے گل پیا کرنا جڑے بے ضمیر آندے اسلام غیر سیاسی مذہب ہے. میں انہاں شیطاناں دے کان پھڑ کے پیانا یہ قرآن خدا دا کہ اگر ہم کامل ایمان والوں کو حکومت دیں تو کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کروا چھوڑن گے. آتو الزکات، زکات ادا کروا دین گے. کی مطلب؟ آپ پارو کر دے سن، جدو ہن حکومت بنی پھر صدیق اکبر آنگو جگ نو آکھن گے شابش زکات ادا کرو، نہیں تے اسا تلوار چکن لگے ہاں. سونے صدیق اکبر تلوار چکی تھی کہ نہیں؟ جدو زکات دین والے زکات دین تو انکار کیتا، حضرت صدیق اکبر تلوار چک کے دسیا کہ ساڈی وہی شان دی جڑی رب دے قران والی. سبحان اللہ، قران فرمایا اگر اسا حکومت دتی تے زکات ادا کرواون گے. کرنی پینی ہے تانوں امرو بالمعروف، نیکی دا آکھن گے، جیڑی نیکی تے آپ چل دے نے او جگ نو وی سبق دیون گے. سبحان اللہ، ونہو عن المنکر، جیڑی برائی تو آپ بچ دے نے او جگ نو وی آکھن گے بچیا جے. سبحان اللہ، اینو آندے نے نظام احتساب. سبحان اللہ، احتساب دا نظام قائم کر دین گے، ایہو جا عملہ تیار کرن گے جیڑا راہ تے کھلو کے دکاناں بازاراں وچ پھیر کے جتھے ویکھے گا برائی کرن والے نو وہ عملہ اتھے ہی اندھے بات کٹ کے سدھا کر دے گا. اتنو آندھے لو نظام احتساب اسلام دا. تو اڈے پاکستان چون شعبہ ہے وے احتساب دا، لیکن وہ احتساب ہے بھی اساں ایک گیننا بھی پیسے کندے کول نے تاکہ لٹنا اس تے سوک ہو جا. سمجھ آگئی نہیں؟ رتوجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن ایدہ مطلب نکلیا قرآن مجید بھی دسیا ہے کہ وہ جیڑے ان دیاں صفتاں والے بندے ن آپ تے حکومت کرن والے جدوں لوکاں تے کرن تے پھر جیڑا اسلام آپ تے چلایا ہے وہ لوکاں تے بھی. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اچھا ہن سونے فاروق اعظم اوہی مرد خدا سن جنہ 23 سال اسلام اپنے تے قائم کی، اپنے من تن دے اتے قائم کی، اپنے گھر تے قائم کیتا ہے. جدو مصطفیٰ نے ویکھیا کامیاب ہو گئے پھر ترتیب نال حکومت سپرد ہوئی ہے. ہن پہلو میں دسنا چند گلاں سناواں گا، ساریاں تے اس مندر دیاں کی سناواں جنہ دے بارے مصطفیٰ کریم جبریل امین تو پچھن جبریل عمر دی شان فضائل تے بیان کرو کی شان ہے. تو اگوں عرض کرن یا رسول اللہ عمر ہوئے نوح علیہ السلام والی، تے بیان جبریل کرے تے شان عمر دی مڑ وی نہیں مکو. ہے بکھر دے میراثی ایتھے کی کرن؟ اگاں سورج والے پاسے جدوں کوئی تھکے گا تے اپنے بوتھے تے ہی پہنی ہے نا. جبریل امین جن دی شان بیان کرن تو عاجز ہو جاوے عمرے نوح پاکے اوتھے کسے مراسی دی بک بک نال کی اثر ہونا ہے ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے میں تانو اس واسطے اپنے آن بزرگاں دیاں گلاں سنانا سجنا سیانے آندے نے جیڑی ٹہنی درخت نال کھڑی ہوئے نا اون تے خزاں وی آ جاوے نا تے کسڑے بہار ضرور آ جاندے جیڑی کڑمی درخت تو ٹٹ پئی ہے او چولے چ آ جاندی ہے ہاں میں تانو آنا کہ اساں جڑیے تے صحیح نا اپنے پچھلیاں دے نال جد اس درخت نال جڑ گئے بھاویں اج خزاں ہیں کدی بہار وی آ جائے کلندر اقبال آندا نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ وہ آندا مرے پیوستہ رہ شجر سے کیا مطلب اپنے بزرگاں پچھلیاں نال جڑیا تے رہو تیرا دل دماغ دے انہاں نال جڑیا ہوئے جب تیری سوچ دے زاویے اوتھے ہون گے ایک دن تیرے تے وی بہار آ جانی پھر جوڑ تے صحیح اوتھر مرے تو تے کٹیا پیا پروفیسر نکلسن تے بیکن دے فلسفے تے بکواساں جدو پڑھے گا تے کسے کہانیاں انہاں دیاں قوم دے بچے پڑھن گے انہاں نوں بیچاریاں نوں کی پتہ ساڈے وڈیرے کون نے او سیاںے آندے نے او بچہ جڑا شکاری لے اوندے نا تتر دا او نکا جا بچہ پنجرے وچ پڑدا ہے اونوں پچھلا گھر بھول جاندا ہے ماں پیو بھول جاندا ہے پھر او سیٹی مارے شکاری تے بولدا ہے کیوں بولدا ہے او سمجھدا ہے اے میرا پنجرا گھر ہے تے اے میرا ماں پیو ہے جڑا سیٹی پہ ماردا ہے او سمجھ نہیں لگی بزرگ فرماندے نے او مرے مسلیا تن چک کے لے گئے انگریز شکاری اس سکول دے پنجرے تن چپائے تے ہن لاندا سیٹی تے تو اوویں بولنا ہے تن کیوں جو پتہ جو کوئی میرا گھر کون کی سی او تو تیرا گھر نہیں پنجرے دے اب تترا تو پنجرا تیرا گھر نہیں تو جنگل دی فراخی دے وسط میدان اتران آ رہا ہے سبحان اللہ تیرے بزرگ وڈیرے انگریز نہیں تو وارث فاروق اعظم تے صلاح الدین ایوبی دا اس واسطے میں تینو پچھاں لے جانا تاکہ تینو اپنے وڈیرے تھوڑے یاد آ جان کی خیال ہے ذرا توجہ لال چھ بولو سبحان اللہ ہن صدقے جاواں سونے فاروق اعظم آپ نو پاک نبی سرکار دی شریعت راہ دے چلاون واسطے کیویں اپنی ورزش کیتی رکھیے اپنے تے حکومت کرن واسطے حضرت فاروق اعظم نے 23 سال دا عرصہ نفس ماریا وے جنوں آندے نے تزکیہ نفس اپنی صفائی نیاز مندی کمال دی نیاز مندی آ گئی آکڑا مکا چھڑیاں تکبر مک گئے تواضع آ گئی عیاشی چلی گئی سادگی آ گئی سادہ رہن بھکھے رہن غربت چ رہن اس طرح اپنے نفس نو مار کے نبی سرکار دی شریعت دے چلان دا آپ نو آدھی کیتے ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ حضرت پاک فاروق اعظم دے اندر نیاز مندی مولا سونے دا خوف او دے اگے جھکن او دے اگے رومن پٹن تے نیاز مندی انج کٹ کٹ کے بھری ہوئی سی جدو آپ سرکار دا انتقال ہون لگا توجہ زخمی ہو کے سونے فاروق اعظم اپنے بیٹے مبارک دی گود دے اندر سر رکھیا ہویا سی اپنے پتر نو فرما دے نے پترا میرا سر چک کے زمین تے رکھ دے میں نو رب دی دھرتی تے میرے درمیان کوئی فاصلہ گوارا نہیں بیٹا عرض کردا عبداللہ ابن عمر عرض کردے نے ابو جی میری پٹ تے زمین دا فرق کیڑا ہے میں زمین تے بیٹھا ہوں تہاڈا سر شریف میں گود وچ رکھیا آپ فرماندے نے ماں مری تینوں نہ تھلے رکھ میرا سر لا امہ لکا ماں مری تینوانا تھلے رکھ او مڑا رد کر دینے سرکار میرے پاٹ دے زمین دا فرق کیے آپ پھر فرمان دینے تینوانا مرے ماں مری تھلے رکھ آخر باپ دا حکم من کے بیٹے نے سر مبارک جدو تھلے رکھے حضرت عمر بن خطاب دی داڑی مبارک خلیفہ ادی دنیا دا بادشاہ ادی دنیا دا بادشاہ اپنا نفس مار کے نیاز مندی انج مولا دی بارگاہ وچ رکھدا سر مبارک تھلے رکھے چہرے مبارک نو زمین تے ملیا داڑی مبارک دے وال زمین دی مٹی دے وچ گھس گئے نے اتھرو مبارک اکھاں تو جاری ہوئے نے زمین دی مٹی دے نال رلے نے گارا بنے چہرہ سارا لبڑ گیا نال فرمان دینے رو کے جے رب غفور عمر نو نہیں بخشے گا عمر بھی برباد ہوے گا عمر دی ماں بھی برباد ہو جاوے ذرا بول چا سبحان اللہ پر سنگیا صدقے جاواں سونے فاروق اعظم اینا خوف تے اینی نیاز اپنے رب اگوں رکھدا سی اینا خوف رکھدا اے آخری ویلے اگلے شان بیان کردنے عمر دی کہ عمر تساں نبی پاک دے سنگی رہے تساں نبی پاک تے سرکار دے نال سنگت کیتی حضور تواڈے تو راضی رہے تساں ابو بکر دے سنگی رہے او وی تواڈے تو راضی گئے تساں حضور دی امت دے حاکم بنے حضور دی امت وی تواڈے تے راضی رہی تا کر کے حضرت عمر بن خطاب نو کسے مسلمان قتل نہیں کیتا شہید نہیں کیتا ایک مجوسی ماریا سی مجوسی شہید کیتا ہے حضرت عمر نو پچھ جدوں زخمی کر کے دھک دتا گیا آپ نے فرمایا دسو دے صحیح مینوں زخمی کنے کیتا ہے میرے مارن دا ارادہ رکھ کے کون آیا سی انہاں آکھیا صحیح ایک مجوسی ہے آپ نے فرمایا شکر ہے عمر دا قاتل او بندہ نہیں بنیا جنہیں ایک وارا وی رب نو سجدہ کیتا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ فرمایا میرا قاتل ہوے جڑا قیامت والے دن اے رب نو نہیں آک سکے گا مولا میں تینوں سجدے کردا رہاں واں نا فرمایا کافر شکر ہے رب مینوں مسلمان دے ہتھوں نہیں مرایا ذرا بولو چا سبحان اللہ اے کیوں فاروق اعظم گل کیتی اس واسطے انہاں شکر کیتا دنیا نو دسنا سی میں حکومت انج دی کر دے چلیا جے حضور دی ساری امت وچو میرے تے ایک بندہ وی ناراض نہیں توجہ نہیں فرمائی اوئے کوئی ایمان نال دس او کڈے بغیرت دے پتر ہون گے جڑے حضرت عمر تے بارے آکھن نوز باللہ انہاں دے اوتے نبی پاک دیاں بیٹیاں تے نبی پاک سرکار دی اہل بیت ناراض سی او کمینیاں انہاں نو ماریا وی کافر تے مجوسی نے وے جنوں کسے مسلمان ہاتھ نہیں لایا وہ تے اہل بیت ناراض ہو سن توجہ نہیں فرمائی او جنوں کسے مسلمان نے ہاتھ نہیں لایا جے دے مارن دا ارادہ کسے مسلمان نہیں کیتا ہو سکدا ہے اون دے تے نبی دی آل ناراض ہو جے نبی دی آل ناراض ہوندی تے اونوں نبی دی آل ہی مار چھڑ دی ہاں انہاں وچ کڑے شیر گھٹ رہندے سن توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ اور سجنا صدقے جاواں حضرت عمر دے ہن فضیلتاں بیان ہو رہی ہیں نال سنگی بیٹھے نے حضرت ابن عباس ورگے آندے نے عمر تواڈے تو سارے راضی کڈا خوش نصیب ہے تیرے جسم نو تے اگ سالنا ہی نہیں تیرے جسم نو اگ چھونا ہی نہیں اگ مس وی نہیں کرے حضرت عمر بن خطاب اس ویلے بول پئے خوف دا عالم ویکھ جڑا رب تو اینا ڈرن والا ہوے گا وہ رب دی مخلوق دے کتھے ظلم کرے گا کیوں عدل دی حکومت نہ کرے حضرت عمر بن خطاب نے جدو اے فضیلتا شانہ بیان ہندیاں سنیاں آپ فرما دینے میں نو دھوکے وچ نہ پاوو ہن وی عمر دی حسرت ہے کاش کہ روئے زمین میرے ہتھے چوے میں جاندیا رب دے راہ تے لٹا جاواں تاکہ قیامت والے دن دی سختی تو بچ جاواں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ عادت مبارک سی آپ دی خوف دی پہ گل کرنا ویکھ سجنا سجنا کسے جانور نو کسے جانور نو سدھانا ہوئے کدی سوٹے ماری دے نے کدی کلے تے بنی دے کدی ٹورا لائی دے کدی کچھ تے کدی کچھ محنت کرنی پیندی ہے ایسے طرح اے بندے دے نفس نال وی بندے نو محنت کرنی فرض ہے ایسے طرح اے دے تے محنت کرنی فرض ہے تو میں دا خیال رکھ دے نہیں باہر دے ڈنگراں دا خیال رکھنے آ جڑا اندر ڈنگر بیٹھا اینو کدی ویکھیا ہی نہیں ایندا خیال رکھیا ہی نہیں اللہ دے فقیر جنے وی کامیاب ہوئے نے انہاں ایسے نو نٹ پائی اے ایسے نو جناب والا سیدھے کرن دی کوشش کیتی اے صدکے جاواں حضرت عمر بن خطاب دے بارے اوندا مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب محدث ابن جوزی دی کتاب اے آ میرے کول اے میں جو مسئلے بیان کر رہا اسے کتاب دے وچوں بیان کر رہا اس دے اندر لکھیا ہوئے حضرت عمر بن خطاب پاک اپنے اگے اگ لیندے سن اگ بال کے اپنا ہاتھ نیڑے کردے سن تے فرماندے سن او خطاب دے پترا اس اگ دے اوتے صبر کر سکنا ہے میں پڑھ سنانا سنا چھوڑا بولو بولو بولو سبحان اللہ سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے فرمانا اگ بال کے یبن الخطاب حلک علا ہذا صبر او خطاب دیا پترا وی خطاب دیکھ اپنے اپنا تو میں تے اپنا وی ذکر کریے تے جمع دا لفظ بولنے کئی بے وقوف ہوندے نے او اپنے نام نال صاحب لکھ چھڑ دنے آپ ہی کون بول رہے ہیں میں جی فلانا صاحب بول رہے ہیں اسا جمع دا لفظ بولنے کدھر چلے ہو اسا جی ادھر چلنے ہے بھی ذکر کریے تے جمع دا لفظ بولنے کئی بے وقوف ہوندے نے او اپنے نام نال صاحب لکھ چھڑ دنے آپ ہی کون بول رہے ہیں میں جی فلانا صاحب بول رہے ہیں تے اسا جمع دا لفظ بولنے کدھر چلے ہو اسا جی ادھر چلنے ہے کلا کی خیال ہے کلا لیکن جمع دا لفظ بول کے اپنی تعظیم کیتی جاندی ہے کہ حضرت عمر نے آپ نال خطاب کرنا تے فرمانا او خطاب دیا پترا خطاب آپ دا والد سن نا تے فرمانا او خطاب دیا پترا حلک علی ہذا صبر کیا اس اگ تے صبر کریں گا کی مطلب اس اگ جڑی ہے 100 وارا ٹھنڈی ہو کے آئی ہے جہنم دی اگ وچوں تے عمر اس تے صبر کرنا ہی نفس اپنے نو ویکھ تے صحیح سیدھے کرن دا طریقہ کی ہاں اگ دے نال ہتھ رکھ کے تے آکھنا ایں دے تے صبر کرنا ہی تے جے ایں دے تے نہیں ہونا تے دوزخ تے کیویں کریں گا سبحان اللہ خبردار جے دوزخ والا کم کیتا کہ آپ نو سبق پڑھانا آپ نو سدھان واسطے حضرت عمر نے اے جناب جی کم کرنا اور صدکے جاواں تو میں تے اج کل انج آکڑے پھرنے ہاں کہ ساڈے نات خونا اج شیر جڑے ہوئے نے شاعراں نے شیر جڑے ہوئے نے کی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. بلے بلے بلے بلے. یہ پتہ نہیں کہڑے سور لکھے ہوں, میں نہیں سمجھ. یعنی آندا پیا آخ میں جدو دوزخ میں ویکھیا نا تو دوزخ نو پسینے تے مڑ کے چھٹ پیا نو سا کہ پتہ نہیں کیڑا سور پیا ہوندا. ایڈا دلا میں کوئی بھی نہیں ساڑیا, سارے دبد پیا. اللہ اکبر کبیرہ. وے یار بیچارے اس بریلوی قوم وچ نہیں مونج کٹی پئی ہے نہ کسے دی کٹی. عملو عقلو ہاں تے کٹی انہاں دے مولویاں تے پیراں تے حاکماں سارے رل کے ہی کمی کسے بھی نہیں چھڈی. ہاں میں غلام مصطفیٰ ہوں, میری عظمت نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. واہ واہ کمینہ. کیا میں تواڈے تو پوچھنا, عمر بن خطاب غلام مصطفیٰ نہیں سی؟ کیوں ہے او ستی برادری تیرا رونا کرو نا, کسی اور دا نہیں. ہاں یہ ستا ہے تے مونج کٹی ہے, میں کیوں کٹی ہوں؟ میں ایک دن آکھے میں کہو جاگ دے ہو, آکھے ہاں. میں کہ نہیں, آکھے کیوں؟ میں کہ تسا جاگ دے ہو دے کافر تاؤں جاندے. اترا تو ستا ہے میں کافر جا گیا. کیا فاروق اعظم غلام مصطفیٰ نہیں سی؟ فاروق اعظم دے درد دے کتیاں دے نال دا بھی اج دا شاعر تے نعت خون نہیں ہو سکدا. تے فاروق اعظم اگ دنیا والی بال کے, سنو اے, دنیا دی اگ بال کے سامنے تے آپ نو اس اگ تو ڈرا کے تے دوزخ دے اگ تو ڈرن دا عادی رکھ دے پے. آدھی بنا پین. اچھا وہ دنیا دی اگ تو ڈردا ہے تے اے جہنم نو پسینے چھڑائی کھڑا ہے. بلے بھائی بلے بلے بلے. تے تسا وی سر مارن دے بادشاہ جی شیر پڑھیندے ہون محفل نعت ہوے, محفل نعت ہوے تے انج دے شیر پڑھیندے نے, تو سر ماری آنا عمرے دے ٹکٹ پہ ہوندے نے. ایمان مکدا جاندا ہے عمرہ. سبحان اللہ. اس عمرے تو صدقے جڑا ایمان لے کے تے بعد وچ ہوندا ہے پیا. اور ساڈا سید اکبر حسین الہبادی بولیا ہے رحمت اللہ علیہ, وہ فرماندا ہے نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی, نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی, مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے. آندا جڑی نوی تہذیب انگریزاں والی چڑھی ہے نا, اس وچ ہور تے کوئی گل مشکل نہیں, مذہب تے رہ جاندے نے, اندروں ایمان کو نہیں ہوندا. اتوں کوئی اہل سنت لکھی کڑاؤ سی, کوئی کچھ لکھی کڑاؤ سی, کوئی کچھ لکھی کڑاؤ سی, اندروں ایمان تو فارغ ہو سن. یہ سو سال پرانی گل کر گیا سید اکبر حسین الہبادی, جنہاں نوں لسان العصر آخیا جاندا ہے. ہاں ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. اور سجنا سونے فاروق اعظم نے نبی پاک دی امت نوں سبق پڑھائے. پاک نبی دی امت کدھر بھولے نہ بنے آ جے, اس دنیا دی اگ نوں سامنے رکھے آ جے, اسے دے سیک تو اندازہ چلایا جے, جس دنیا دی اگ دا سیک برداشت نہیں کر سکنا, کدی دوزخ دا سیک برداشت نہیں ہوے گا. اس واسطے اپنے اندر اسے اگ تو خوف چا پیدا کر, جڑا پیا آخدا ہے مینو ویخ کے دوزخ نو پسینے آ گئے نے, انہوں اسے اگ دے نیڑے لے جا. جڑی معمولی جی یہ سو بارہ ٹھنڈی ہوئی پئی ہے, کی خیال ہے سجڑوں؟ اس اگ دے نیڑے لجا کے تے پھر ویکھ پسینہ اگ نو آؤں دا ہے یا اس کنجر نو آؤں دا ہے. ہاں موٹی جی گل ہے اے او بیلیو اے آن جان والے سنگی سنگیو اے دسو تسی جان والے جے کہ آن والے جے اچھا اچھا پریشان پہ ہوندے لنگر زیادہ کھا بیٹھے لنگر پہلو مان بیٹھے جے اے تے بڑی عجیب گل اے لے بھئی اے تے ایویں سمجھ بھی نبی پاک دا معجزہ بن گیا بھئی لنگر پہلے کھا کے تے سنی بیٹھے نے نہیں تے اے تے جلسے صرف اوناں چر باندھے نے جنہاں چر لنگر ڈیا نہیں تے گئے نہیں تے جے لنگر کھا کے بیٹھے نے تے دا مطلب اے مول لنگر والے نہیں اے دین والے نے تے فضل ربی او اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال مصطفیٰ دے دین دے طلبگار بیٹھے ایویں نا ہاں جڑے وچ اون جائے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں ایویں چکرے ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن صدقے جاواں سنگیاں حضرت عمر بن خطاب دی اور گل سنانا سادگی کنی سادگی نیاد مندی توادو دی اور گل سنانا حضرت عمر جدو حاکم بنے نے بادشاہی سنبھالی اپنی رعایا دے لوکاں نوں دل خرسور سا اپنے عملے والیاں نوں سبق دیندے سن ایک پنڈ تو دوجے پنڈ تک ننگے پیر وی تر لیا کرو قسم خدا دی کر کے اللہ اپنے مدینہ مبارک دے وچوں کئی وارا باہر جو نکلنا ہے جوڑے مبارک چک کے کچھ پا لینے نے جوڑے ہاتھ عمر بادشاہ دی دنیا دا ننگے پیر ٹردا جا رہا ہوئے ور سجنا اج جے اے سنت ہے تے صرف انہاں جٹاں وچ کھڑی ائی جٹ وی ننگے پیریں ٹر لیندا وے ور خدا دی قسم کر گیا اللہ جس بندے نے اللہ دی دھرتی دے ننگے پیر تک ٹرن والی نیاز مندی کر لینی اے اس بندے وچ کدی عقل نہیں آوے گی کدی خدا دی مخلوق اگے تکبر نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا کدی عیاش نہیں بنے گا جدوں پیراں وچ کنڈے وی لگن گے اس لے اونوں سبق وی یاد آونے نے رب وحدہ لا شریک وی یاد آونے بزرگ فرماندے نے اونٹ جڑا اونٹ جانور اے عربی دی بڑی گل مشہور اے اونٹ نوں اس لے خدا یاد آندا ہے جس لے اونٹ تلک پیندا ہے عربی دا مقولہ ایک علامہ اقبال وی لکھیا اونوں شاہ جی فارسی دا شعر ہے اکھے اونٹ جڑا نا اونٹ کیونکہ ہویا نا بڑا تے اونوں آکر چوکھی جدو آکر تے جدو تلک دا نا تے جویں وڈا ہے اوویں ڈگدا وی وڈا ہے جدو ڈگدا نا تے پھر اونوں خدا یاد آندا ہے اوہو میں ایویں آکڑیا سا کوئی ہے وے توجہ نہیں ہو فرمائی میں ایویں آکڑیا پھر دس یہ بزرگاں مثال دتی ہے مسلمان واسطے انسان واسطے کہ انسان آکڑ دا ضرور ہے آکڑیا پھر دا ہوندا ہے پر اینو بھی خدا اس لے یاد آندا ہے جس لے تلک پیندا ہے جس لے تلکیا ہوئے نا تین دی مونج کٹیندی ہوئے اس لے آندا ہے اے ربا بس ایک وارا تے ہن معافی دے چھنا مولا ویکھتے سی ہن آخر چلو بندہ میں گھر بیٹھا تو تے غفور الرحیم ہے نا میں بڑا بےمان ہاں تے جے اٹھ پے گا پھر بھاویں آکھے پر تو ہی ہے تو جے ہے میں میں یا کوئی میں تھوڑا ہوں یہ بندے دی فطرت ہے سجنا انسان دی فطرت ہی ہے بزرگ فرماندے نے بندے دی طبیعت جڑی ہے نا تربیت ہوے نا تربیت لیکن اس دی فطرت جڑی ہے نا یہ اونا چیر تربیت تو مغلوب تے تربیت اس تے غالب رہندی ہے جنہ چیر بندے دے اگے اسباب دنیا دے نہ آون ہاں جس لے اسباب آ جان نا تربیت ہو پی جاندی ہوندی ہے مڑ سر چکی کھڑا ہوندا ہے ایک بادشاہ سی گل سناواں بادشاہ سی تے اوندی وزیر نال ہو گئی بحث وزیر کہن لگا جناب بادشاہ تربیت غالب رہندی بادشاہ کہن لگا ہوئے طبیعت جڑی ہے نا طبیعت تے فطرت وہ ہر شاید ہی غالب ہوندی تربیت بھی اونا چیر غالب رہندی ہے جنہ چیر اسباب اگو نہ ہو وزیر کہن لگا نہیں بادشاہ سلامت میں جڑی گل کرنا ہوا صحیح وزیر دے کول سی ایک بلی انہیں بلی نو تربیت دیتی ہوئی سی وہ بلی لیا کے نا تے بادشاہ دی کچہری چونے چا کھلاری بلی دے ہاتھ اتے چا کیتے ہاتھ دے اتے موم بتی ٹکا دیتی انہیں بلی بھرے مجمے چا موم بتی ہاتھ تے لئی کے کھڑی وزیر کہن لگا بادشاہ تینو آکھیا تھی نا تربیت غالب رہن دی ویخ میں انہوں تربیت کیتا ہے نپی کھڑی بلی ہاتھ چا موم بتی نا پڑھنا کی تک بڑھنا بادشاہ نے نا چوہا لکایا ہویا سی چوہا انہیں بلی دے سامنے چھڑیا بلی نے او تھٹی مومبتی دے پہ انہیں آکھے کیوں بادشاہ وزیر کدھر گئی تربیت تیری مرے یہ نفس جڑا ہے اس دی تربیت تو فطرت جو بنی جے اسباب سامنے نہ ہو منے دے طبیعت آلے تے پھر بھاوے تربیت غالب رہے تے جدو اسباب آ جان تے یہ نام مراد پھر کوئی تربیت نہیں ویندا تے پرا تھٹی کلا ہوندا ذرا بولو چا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق تواڈے حاکم بھی ننگے پیر ٹر لیندے نے یہ ننگے ہو کے ٹر لیندے نے ننگے پیر نہیں ٹر لیندے میری گل نہیں سمجھ میرے خیال تواڈے بادشاہ جڑے نا یہ ننگے ہو کے ٹر لیندے لیکن ننگے پیر نہیں ٹرن گے ہاں سونے فاروق عالم نے ننگے پیر ٹر لینا عملے نوں وی آکھنا ننگے پیر ٹر لیا کرو تاکہ تواڈے اندر نیاز مندی رہے آکر نہ آوے ساڈا پیر باہو بولے سناوا چادر جیندیا بول سبحان اللہ پیر باہو فرماندا ہے جون دے امر او رہنا ہے تاں دیس فقیران بیے صدقے جاواں ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ بند کر کے دے چھو بند جا کر پتر میرے بند کر ویکھے نے پتر ویکھے نے ساڈے کول وی ہے اچھا تصویر توبہ توبہ توبہ بہت اچھا کیتا جی میں پتر تانوں جنت دینا ہے بیٹھا تسا میں دوزخ دینی ہے تے آپ بھی دوزخ لینی خدا دا خوف کرو مصطفیٰ دی شریعت رو مذاق نہ بناؤ ساڈی محفل وچ بھنگ نہ پا لعنت پینی ہے جتھے نبی دی شریعت دی مخالفت ہوے اوتھے لعنت پیندی ہاں اس واسطے خبردار توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ول سجنا سونے فاروق اعظم انج دا جو حاکم سی بے نفس اپنی نفس کشی کیتی پھریا سونے فاروق آدم دے کول ایک وارا ترکی گھوڑا لیاندا گیا ترکی گھوڑا چوڑے چوڑے پیراں والا لمی چوڑی کنڈ والا ہوندا ہے ناز تے نخرے دے نال ٹوٹدا ہے حضرت عمر جدوں اُتے سوار ہوئے نے تھوڑے دے ٹر کے تھلے اتر گئے آپ فرماندے نے مینوں تے تساں کسے شیطان تے بٹھا چھڈیا فرمایا میں اُتے باندا گیا میرا اندر بدلدا گیا او ناز نخرے والا جو سی جانور تے قیمتی او دے تے بانا وی گوارا نہیں کیتا کیوں اے نفس جڑا ہے نا کہ میرا بدلن لگ پیا ہے او کیونکہ اسباب جو تکبر والے اور تے پھر اندر وی بدلنے شروع ہو جاندے تے جے بندہ طریقہ سادہ رکھے نا تے پھر نفس وی سادہ رہندا ہے تے تکبر آکڑ وچ نہیں ہوندا ادھر ویکھوے مصطفیٰ دے یار فیصلہ کردے سن نا مولا علی عمر بن خطاب تے پنجے بہن زمین تے کوئی کرسی نہیں ہوئی تے خانہ خدا وچ بنے تے جڑا سامنے آیا کھڑا ہے اوندے واسطے آکڑ کیوں آوے کیوں دل وچ تکبر آوے جڑا پہلو ہی پنجے بیٹھا ہے ایمان نال میاں نہ ہونا ہے جنی اج سکولی طبقے وچ ہوا بھری پھردی ہے نا اے پھوکنی اینا نو صرف تساں ایک کام چا کرو ایک کا سنت کی اینا نو پنجے باہ چڑھو جاج بیٹھا نا جاج ایڈی وڈی کرسی دو تے او تانسو رنگو آکڑیا بیٹھا ہے اونو نپ کے تے تو عمر بانگو زمین تے چا بیٹھا مٹی تے بوے تے پھر ویک آکڑ ران دی سو ہوا ساری جننے پاؤنڈ بھری کھڑی ہوتی نا او ساری ہوا پھس تے بندے دا پتر بنیا بیٹھا ہو سی چھت تے اللہ دا بندہ اے تاں جیڑا بندہ ہن ایمان نال دس میں موٹی جی مثال دینا ایک بندہ کاٹن دے کپڑے پا کے تے جناب آپ کی آندے نے اونوں باتھ روم وچوں آکڑ کے بن کے آوندا پیا ہوے اونے کپڑیاں نوں ہاتھ وی نہیں لاون دینا کہ نہیں تے ایک جٹ جیڑا کئی لے کے تے پانی دا وارا اپنا پورا کر کے لگاؤں دا واپس اون دے آن کے کوئی کپڑیاں نو ہاتھ لاوے دے باویں مٹی چلاوے اونوں فرق کو نہیں پڑنا اون لڑنا کو نہیں اونوں پتا ہے میں پہلو ہی مٹی اچ پیاؤنا پہلو لبڑیا پیاؤنا او خدا دا بندہ ساڈے نبی سرور نے دنیا نو انساناں نو انسان جو بناونا سی آکڑ شیطانی کڈنی سی سونے نبی نے دنیا دے اسباب وسائل تو دور رکھیا ہے جیویں بندہ بڑا مٹی چوئے مصطفیٰ نے اوویں مٹی دے نال تعلق رکھایا ہے تاکہ آکڑ انہاں دی نہ رہے اے رب اگے نیاز بند رہن تے رب انہاں دے اتے اپنے فضل و احسان کیتی رکھے تکبیر سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں اب میں کرایہ والی گڈی تے ہوں اپنی میری کو نہیں میں کئی بار آزمایا کرایہ والی گڈی وچ میں ایویں بیٹھا ہوں جیویں سور آکڑیا بیٹھا ہوں جدوں بندے ہاتھ ملاؤن تو پھر میرا ہاتھ ملاؤن نو جی نہیں کردا یہ تے میں سوچنا یہ تے کرایہ والی گڈی دا حال ہے جنہاں دی اپنی ہو سی میں قسم یار میں گل کیوں لکاواں حضرت عمر ترکی گھوڑے تو تھلے اتر کھڑے نے میں کیوں لکاواں گل ہاں میں اپنی پلیتی آپ پہ دسنا کرایہ دی گڈی تے بندے آکڑ آ جاندی شیشہ کھولن دی گوارا نہیں کردا واقعی ہاتھ ملاون گوارا نہیں ہوندا لیکن او اللہ تعالی دا فضل پھر ہے کہ نفس تے ٹھیک کہ بری صفتاں والا لیکن وہ اللہ تعالیٰ جڑا دل سے فضل فرماندا ہے کہ پھر نبی سرکار دی شریعت دا اتو امر ہوندا ہے دل تے پھر وہ آن کے ملامت کردا ہے شرم کر خدا دی مخلوق ملن آئی کھڑی تیرا اللہ پردہ پایا ہویا ہے تا کر کے تینوں ملنا ہے کھڑے نے جو تیرا اصلی عمل رب زہر چکرے یہ تیروں کھلے مارن تو آ جا کڑیا بیٹھا ہے یہ خیال آتا ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے پھر ہاتھ بھی ملائی دا ہے خوش ہو کے ملی دا ہے ہاں پھر گیٹ کھیل کھول کے ملنے وہ سجنا یہ مطلب یہ نکلا باقی وہ جی بلی چوہا ویخ کے سٹی کھڑی تھی نا آپ بھی گڈیاں آ سودے ویختے گئے ہیں ہر شہ سٹی کھڑے ہوں توجہ نال بول سبحان اللہ اور سر کے جاؤں سونے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ لو ان دے بادشاہ جدو اپنا کوئی عملہ تیار کرنے حکومت دا بندہ جتھے جتھے حضرت عمر تیار کردے سن انہاں وال خط لکھدے سن توجہ ویکھدے سی سیاست حکومت ہندی کی شے وے تو شیطان ویکھے نہیں تینو اج دیا گلا ہوں جہاں میں پہ سنا نہ ہو سکتا ہے خواب لگتی تو آتا ہوئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ بھی اندے ہون خدا دے بندے آ تو انگریزی چوہے ویکھے نہیں انگریزی کدھر ویکھے نہیں میں محمدی شیران دیا گلا پیا کرنا وا اے سکولی دے انگریزی کدھر نے انہوں کی ویکھے انسان تھوڑے نے یہاں نہ عقل نہ ایمان نہ شعور نہ تہذیب تے ڈنگر تو بدتر جنگلی جانور پھڑ کے کرسیاں تے بھائی انہیں تا کر کے قسم خدا دی کر کے آلا تینوں پتہ ہی نہیں انسان ہوندے کی سن انسان کردے کی سن حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جدو جناب کوئی عملہ بنانا کوئی بندہ حکومت داخل کرنا آپ نے انہاں وال خط لکھنا بھاوے حاکم گورنر ہونا گورنر تے تیرے واسطے سمجھاون واسطے پیا آکھنا وا ورنہ اسلام وچ انہوں حاکم آکھیا جاندا جڑا سارے تو اتنے ہوئے انہوں خلیفہ آخیا جاتا ہے یا امیر المومنین آخیا جاتا ہے جڑا علاقے ضلع شہر دے نگران ہوئے چھوٹے چھوٹے ملکوں دا نگران ہوئے انہوں حاکم آخیا جاتا ہے حاکم چھوٹا خلیفہ وڈا ہوتا ہے امیر المومنین وڈا ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھنا خط لکھ کے آپ سرکار نے گواہیاں پاؤنیاں تے خط دے اندر لکھنا کی انہوں ہدایات جاری کرنی آپ نے فرمایا خبردار ترکی گھوڑے تے سوار نہ ہویا فرمانا ترکی بھوڑے میں سوار نہ ہویا جے اللہ اللہ یرکب برزون عربی دے اندر ترکی گھوڑے نو برزون نہ دینے اللہ یا کولا اللہ یا کولا نقیل آٹا چھنیا نہیں کھانا سونا مرے سن وہ تیرے والدی پہ گل کرنا جے تینو خدا سمجھ دے وے وہ ختمی برادری ختم دے کتارا لائی کھڑا ہے اور کیا کھا یہ نماز چھڑے گا روزہ چھڑے گا حج چھڑے گا ہر فرد چھڑے گا پر ختم نہیں چھڑے گا ایویں نہیں ایماندار دسو جی بریلوی ختم نہ دیواوے تو پوری برادری کی کرے گی پتہ ہی کئی کی آکھن گے رل گیا ہی کٹڑو بن گئی کٹڑو اچھا کئی کی آکھن گے کنجوس مکھی چوس ہے پیو ہر شاید چھڈ گیا اتری کا ختم بھی نہیں چلوایا کہ نہیں لیکن فرد خدا دے پوری برادری پیتی کھڑی ہوں دی. کوئی بولیا بولد کوئی آندا معلوم ہویا اپنے دین بنائی کھڑے نے یہاں دا دین ختم ہر شہ ہزم بریلوی دا ختم شریف بکرے چھترے ہزم شریف ڈکار مارو دین پورا ہے بخاری وچ قرآن وچ مسلم شریف بخاری شریف ہدایہ شریف ساری شرح ایک پلیٹ پوری واہ واہ واہ واہ یار کیوں نہ مینو آدھے کھریاں واؤں گا کھریاں نہ واؤں تو اور کی کرا وہ تیرے کول نبی سرور دا دین کتھے دس بہانے باز مکار ختم دے اتے زور ہے باقی سارا دین ختم ہے رہیار خان ضلع رہیار خان جان دے ہو اتوں کا ایک مفتی ہے مفتی انہیں کونڈیاں دے اتے کتاب لکھی کونڈیاں دے اتے کونڈے جان دے ہو ہوں لنگے نے کونڈیاں دے اوپر کتاب لکھ چھڈی میں کہیا وے مونج کٹی چے اوتری دا مفتی آ اے ہر شے دا کونڈا ہو گیا پر تیرے کونڈے نہیں ہلے کونڈیاں دے اوپر کتاب ہاں کونڈے جائز ہیں کونڈے ناجائز ہیں میں کہنا ایں دے تے 5 7 جلداں ہور لکھ ہاں ایتھے کھان پین دا مسئلہ ہے ایندی پوری تشریح ہونی چاہیے ایتھے کمی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی ہاں بالکل ایتھے ذرا بھی او کمی نہ او خدا دا بندہ من تے حیرت ہوندی ایمان نال ہاں جی دین دا کونڈا ہویا پیا مسلمان دا کونڈا ہویا پیا ہر شے دا کونڈا عزت ایمان ملک ملت دا پوری قوم دا لیکن او کونڈیاں دے اوتے کتاب لکھی دی پئی اور ای بھی تن دس جانا مینو جو کچھ لگدا ہے اے شیعاں دی واقعی شرارت لگدی کیوں جو میں اس دلغابہ کتاب وچ پڑھیا ہے کہ 22 رجب نو ایک قول دے مطابق 22 رجب نو حضرت معاویہ دا وصال ہے تے ایک روایت تے 15 رجب نو دو روایتاں نے تے کونڈے کس مہینے نو ہوندے کیڑی تاریخ نو 22 نو ہوندے 22 رجب نو ہوندے تے 22 رجب نو تے میں تے شرارت ای وی لگدی ہے کیونکہ ان دی تاریخ ساڈے سامنے کوئی نہیں پیاوندی بکائے شروع کیتے نے پھر راتو رات کھوانے ہنیرے دے وچ اے کوئی چکر او ہو جے لگدا ہے ورنہ باہر نہیں کیوں نہیں پکایا جاندے باقی ایویں ہاں ورنہ ایڈی قوم کھلوندی ہے سارا دین خدا دا پی گئی ہے باقی انہاں نوں اک کونڈے چیتے آئے کھڑے نے اے ضرور پکڑے نے پھر ہاں اور اگر اینوں کوئی جائز آکھے نا جائز آکھے جائز کرے تے ایدیاں شرطاں نے پھر سرے عام پکن دن دیار پکن کونڈے نہیں جیڑی مردی آوے شاید پرو جت ہاں چھٹاکی آوے جو مردی آوے اچھا ایندا بھی کوئی ہے چکر چھٹاکی تے لے کے منا کر ڈائی مار کر اچھا چھٹاکی تو ڈائی مار ہر سال ودنا ہے کردا چاہے ہے کرائے دکان ہے نا تے ایک سال تو چٹکلا جا گل آ گئی ہے سونے فاروق اعظم نے خط لکھا اپنے عملے بلے ترکی گھوڑے در سوار نہ ہویا جے آٹا چھڑیا نہیں کھانا ان چھڑیا کھانے کیوں کولیاں روٹیاں کھا کے عیاش بن جاؤ گے قوم دے اوتے بوجھ پاؤ گے اس واسطے آٹا ان چھڑیا کھانے والا یلبا سا رقیقا پتلے کپڑے نہیں پاؤنے موٹے کھڈی والے کپڑے پاؤنے نے تاکہ مشقت محنت وچ رہن دے عادی بن جاوو وَاللَّهُ يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانہ دے اگے بوہے بند نہیں رکھنے جیڑا بھی کم لے کے آوے جیڑے ویلے آوے تواڈے دروازے کھلے ہی رہنے چاہی دے نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ فاروق اعظم زندہ باد اور سنو اس نصیحت تے اس ہدایت تے راز کی سی راز ایسی کہ حکومت دا عملہ کماندا نہیں کھاندا ہے صرف توجہ نہیں فرمائی کیوں بھئی حکومت کماندی نہیں صرف کھاندی کماندے کون نے اب بولو چا عوام تے جے حکومت ہووے نا ہمیشہ تھوڑے تے گزارے کرن والی تے قوم دے موڈیاں تے گلاب دا پھول ہی ہونا ہے بوجھ ہونا ہی نہیں جدو بوجھ نہیں ہونا نہ ٹیکس لگنے نہ مہنگائیاں ہونیاں نہ لوٹ کھسوٹو کوئی شے جدو نہیں ہونی قوم سوکھی رہ کے تھوڑا کماوے گی تھوڑا تے بہتا وقت اپنا قبر تے حشر تے اپنی آخرت سوارن تے لاوے گی اپنی عزتاں نہیں ویچن گے تے جے حکومت عیاش ہوئے تے لوٹ کھسوٹ دی عادی بان جاندی تے ٹیکس لگ دے تے مہنگائیاں ہوندی ہیں پھر قوم دے اتے حکومت پہاڑ وانگو بوجھ ہوندی قوم بیچاری عزتاں ویچ دیئے راتاں جاگ دیئے 24 گھنٹے محنت کر دینے کما کما کے پریشان حال ہوندے نے پاگل ہو مر دینے ہوش نہیں ہوندی دین جوگی عزت جوگی کسے شاہ جوگی فکر نہیں انہاں نو رہندی اے کماندے رہندے نے او نکمی دے پتر لوٹ لوٹ کے کھاندے رہندے نے او حکومت عذاب بنی قوم دی دنیا وی اجڑ جاندی اے آخرت وی برباد ہو جاندی اے تے جے حکومت دا عملہ حضرت عمر بن خطاب دے عملے آنگو ہمیشہ سادگی پسند تے قبلہ تھوڑے تے گزارے کرن والا ہوے قناعت والا ہوے پھر قوم واسطے بوجھ نہیں ہوندا صرف قوم نو حفاظت تے عدل دیندے نے قوم تو لیندے نہیں توجہ نہیں فرمائی نے کی خیال ہے بھائی ایویں نہیں اور سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز دی گل سنانا سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے اے حضرت عمر بن خطاب دا دوتر ہے کس ماں دا پتر ہے کس ماں دے اولاد وچوں ہے دس سنا ذرا جیندیاں چ بول سبحان اللہ سونا فاروق آدم رات دے ویلے چوکی دارا کردا سی ٹر پھر کے عوام مخلوق دے حالات معلوم کر لے آپ مدینے دے بازار وچ گئے مائی اکھ دی آواز آندی ہے مائی پے اکھ دی دھی نوں دھی دو دل پانی چ میرا دھی اگو اکھ دی عمر اما تینوں پتہ نہیں عمر حاکے میں ماں آکھ دیئے جو عمر حق میں ہون ویخدا کیڑا پیاوے ویخدا تے نہیں دھی آکھ دی اماں میں اونج دی نہیں بن دی عمر دے سامنے ہو رو ماں کانڈ پچھوں ہو رو ماں بول بول بول سبحان اللہ پر صدقے جاواں اے کتھے لباں ماں آنج دیاں دھیاں آنج دیاں کتھے انسان رہ ہوئی ہے تو پھر ساڈے چیئے جیئے کو دیاں بینا رہے ہیں دھی پہ اکھ لیے ماں میں سامنے ہو رہا ہوں کنڈ پچھوں ہو رہا ہوں میں نو گوارا نہیں عمر گل کنا نال سن لئی اتھے پیشان ڈر گئے سویر ہوئی اپنے پتر آسم نو فرما دے نے پترا جاؤ گھر دا پتا کر گھر کہیں دے پتا کی تاویج بے واران دی ان دی اک دھیئے آپ فرما دینے اپنے پتر نو پترا میرا جی کر دائے میں اس گھر تیرا ویا کر چھوڑا جتھے میں دھیئے ان دی سوڑایا ماں پیغام بھیجے رشتہ تہ ہوئے اس مبارک ماں دے وچوں اس مبارک ماں دے وچوں اگو اس مبارک ماں دے وچوں جڑی دھی جمی جڑا پتر جمی اس پتر دا پتر حضرت عمر بن عبدالعزیز او کون تھی انج دا بادشاہ سی بنو امیہ خاندان دا حضرت عمر پاک دا خون پتر ولو منتقل ہو کے جو آئے شان عمر بن عبدالعزیز دی انج بنی آپ سرکار دے دور خلافت دے اندر حضرت عمر دے دوترے دے دور خلافت دے اندر بکریاں بھیڑا ہاں تے بگیار کٹھے چر دے سن پہاڑ وچ جنگلے وچ چرواہے بکریاں چار دے پھر دے سن بگیار نے بکری نو چک مارے چرواہا بولے عمر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون کسے پوچھے ہوئے تینو کہیں در سے ہے تو جنگل پہاڑ کھلوتا ہوئے آندا اج تئی او دی بادشاہی وچ بگیارا بکری نہیں کھا دی اج منہ ماریا سو لگدا ٹر گیا ہوئے ور سجڑا جنہ دے دور دے اندر بس جانور دے نال زیادتی نہ کر دے سن انسان انسان نال کدو کر دے ہون گے سبحان اللہ اور سنو ایک نقطہ پہ دسنا دا سنو اسلام دے عدل تے اسلام دی فقیری اینا دو چیزاں دا مقابلہ کافراں کول نہیں ہو سکے کافراں تیل لایا تے لاوندے رہن تے لاوندے رہن گے مصطفیٰ دے فقیران دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور مصطفیٰ دے عدل والے بادشاہاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ایمان نال باویں تل لا لین کافر ہن صدکے جاواں سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گل پہ سنان دا سو سونے فاروق اعظم دی سنا چھوڑا سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے جا بول سبحان اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ سرکار نو کسے چاکیا حضور ساڑی تنخواہ ودھا چھوڑو آپ نے فرمایا میں تواڈی تنخواہ نہیں ودھا سکدا اپنے خرچے چا گھٹاو میں تواڈی تنخواہ ودھائی تساں نکمیا کم کرن والیاں واسطے مصیبت بن جانے میں تساں نکمیا نو نکمیاں دی وجہ نال کم کرن والیاں نو مصیبت وچ نہیں پا سکدا اس واسطے اپنے خرچے گھٹاؤ اپنے خرچے گھٹاؤ اور سجنا سونے عمر بن خطاب ایہو ہی سبق پڑھاندے سن خبردار جے بہنے سادے گھوڑے تے بہنے یا گدے تے بہنے یا پیدل چلنے تاکہ تواڈے اندر عیاشی نہ آوے انچھڑے آٹا کھانے چھنے آٹا نہیں کھانا اور کپڑے پتلے نہیں پانے مت تو سا جناب جی نوابی تیرے اسی دے چکر پہ جاؤ عیاشی دے چکر پہ جاؤ نا نا اپنے آپ نو موٹے کھان موٹے پان تے سادے رہن دا سبق دے آجے تاکہ صبر نال گزارو محمد دی امت سوکھی رہ جاوے لیکن سیانہ بندہ ہیں اور سیانے اندھنے پاڑو بادشاہ آپ انجدہ ہو سی تو موڑی عملہ بنے گا نا اور ساڑی پنجابی دی مثال ہے گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان شڑپ بادشاہ جدو خود ترکی گھوڑے تے نہیں بیٹھا بادشاہ ہی سنبھالی نا توجہ ہے ساؤں تے نہیں گئے کیونکہ قوم بیچاری اے ہو جائے مسئلے سنن تو اونجی ذرا خار کھان دی من ڈر پہ لگ دینے کیونکہ تُسا شبیر شاہ دے کسے سنن دے آدھی جے ویرڑے ویرڑے میرے کلے ہو جائے مسئلے کونی میں ویرڑے سیرڑے نہیں پاونے میں دیتا انو سرکار دا او دین دسنا جے دنال دل جانگے ضمیر زندہ ہوئے او مسلمو اپنی حقیقت سمجھ تیرے سامنے شیشہ پہ کرنا ذرا پشان دے سہی تو ہیں کندا تنو کیڑے خرکار چک کے لے گئے لو جھلیا حضرت فاروق اعظم نے بادشاہی سنبھالی نا توجہ کئی سالاں تو بعد ویکھیا شیشہ شیشہ ویکھیا تے رو پے اولا مارد کی تیلاج پالا رویا کیوں ہے آپ فرما دے دے بادشاہ نہیں سنبھلیا رنگ چٹا سی بادشاہ بن گیا وہاں الٹا رنگ کالا ہو گیا وے کی مطلب کھانے موٹا ہے بھوک اپنے دے پا لینی ہے پر اگلے نو کام نو کھوانے ہیں آپ دی عادت مبارک سی عادت شریف سی قوم سو جاندی سی بادشاہ جاگدا سی کیونکہ بزرگ فرماندے نے جڑے بادشاہ سو جاندے نے قوم دیاں نیندراں حرام کر چھڑدے نے حکومت والے سو جان پھر قوم نہیں سو سکدی رات نو پاریاں تراندی جے اک بادشاہ جاگے پھر قوم امن دی نیند سو جاوے سونا فاروق اعظم صدقے وقت کملی والے آ تیرے غلام بناون تو صدقے تربیت فرماون تو صدقے سونے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عادت شریف دی رات دا ویلا نکل جانا ہے باہر حال معلوم کرنے نے کدی نال سنگی لا لین کدی کلا نکل پیندا سی او کوئی بادشاہ وے جڑا سو سو ہزار ہزار لکھ لکھ باڈی گارڈ نال ہون دس دس گڈیاں ہکے رنگ دیاں ہون آپ کیڑی اچھے تے نال اپنی شکل دے پانچ سات ہور بھی بنائے ہون تاکہ میں کو مار نہ جاؤں جس قوم نو مارنا ہے قوم آپے انو مارنا ہے توجہ نہیں فرمائی جس قوم نو ماری رکھنا ہے قوم تے انو لب لب کے مارنا ہے اے چوہائی بادشاہ نہیں بادشاہ تے ہوئے عوام دے وچ ٹردا ہوئے محمد پاک عربی سرکاراں کو کوئی راہ وی صاف نہ کرے سبحان اللہ مشہور ہے گل ہارون رشید رحمۃ اللہ دے بارے حج کردے سن پے تے اگوں انہاں دے عملے تے بندے راہ صاف پک کردے سن تے بندیاں نوں آندے سن ہٹو اے ہٹو اے ہٹو اے جویں میں ہن آیا تے ہن تساں وی ہن پک کردے مشہور ہے گل ہارون رشید رحمہ اللہ دے بارے حج کردے سن پے تے اگوں انہاں دے عملے تے بندے راہ صاف پک کردے سن تے بندیاں نوں آندے سن ہٹو اے ہٹو اے ہٹو اے جویں میں ہن آیا تے ہن تساں وی ہن پک کردے ہٹو اے ہٹو اے نال اللہ دا فقیر کھڑا سی مصطفی دا صحابی اے اپنا مصطفی دے صحابہ دے تے ویکھن والے تابعی آپ نال کھڑے سن آپ فرماندے نے ہارون رشید ایتھو نبی مدینے دے تاجدار کائنات دے والی گزرے سن او بھی حج تے آئے سن لیکن انہاں دے واسطے کسے بندے راہ نہیں سی بنوایا ہاں آقا انعامدار اجازت نہیں کھڑ دیندے کہ اگوں راہ بناوے میرے واسطے نا وچ رلیا رہنا وچ رل جانا کو ملدا ہے پیا کو جفی پیا پاؤندا ہے ایتھے نال تے بندے دی میں مردی سونے نبی سانو یہ تے سبق پڑھا ہے ہاں جدو نیڑے ہی نہ لگن دے تے پرا ہوئے او پرا ہٹوئے او پیر لبے ہی کوئی نہ اے ہن وی کئی کی جماعتاں والے ہیں او نماز پڑھدیاں تھڈو نماز ہو رہی ہونی ہے باڈی گارڈ اک ادھر کھلونا ہے اک ادھر کھلونا ہے انہاں نماز نہیں پڑھنی ایمان نال ایدرو باڈی گارڈ کھڑے نے ادھر جماعت تو کھڑی حضرت صاحب حضرت بھائی یا سلام پھریا نہیں تے حضرت صاحب پھر گئے وہ کدھر گیا بس حضرت صاحب گم آج سب نہیں مل سکتے اے بغیرت تے شیطاناں دا کام ہے ہاں ایمان نال میں اپنے بزرگ ویکھے نے میرے تربیت کرن والے میرے شیخ مسجد وچ کلے لیٹے ہوندے نے جڑا مرضی ملے جڑا مرضی آوے جڑا مرضی جاوے پرواہ کوئی نہیں ہاں جی جگ سارا دھامے مخالف ہے سارا جگ لیکن پرواہ نہیں ہک نہ لائیے ہاں تے اور سے انہاں دے پیچھے چل دیاں میرے وچ ہی کوئی سمجھ آئی ہے تے اس واسطے میں بھی اللہ تعالی دے فضل نال اگلے دن میں بازار گیا اوتھے اردو بازار پٹھان کول کتاب لینے واسطے کلا میں گیا کلا تے او ویکھ کے نا تو آندا ہے آج تمہارے ساتھ والے نہیں ہیں میں کہا میں کل ہی آج آ گیا ہم جان گیا ہے تم کسی سے نہیں ڈرتا میں کہا اللہ ایویں چکر ہے جویں توں پیان میں میں کہا واقعی میں کہا سجنا میں باڈی بوڈی کوئی باڈی گارڈ دی کوئی لوڑ شوڑ کوئی نہیں ہاں اللہ تعالی دا فضل ہووے جسلے مرنا ہے مر جانا ہے جسلے جینا ہے جیندا ہی رہ جانا ہاں توجہ نال چ بولو ذرا سبحان اللہ ہن صدکے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم سناوا گل بڑی انوکھی گل بڑی انوکھی گل رات دا ویلے چوکی دارا کردے نے کیونکہ آپ فرماندے ہوندے سن فرمایا میں لوکاں دے واسطے میں جے میں کسے نوں کوئی امانت دے وے تو حفاظت کردے میں لوکاں واسطے امانت تو امانت دی حفاظت کرن والا ہاں اور میں کچھ نہیں ہن رات دا ویلا ہونا چوکی دارا خلیفہ وقت دا کردا ہوے تر پیا باہر ویکھ دے کی نے سنگی نال اگے دور تو جنگل اگ روشنی نظر آئی عمر نال دے نو فرماندے نے لگدا ہے کوئی قافلہ آیا ہویا ہے سردی اگ بالی بیٹھے نے ذرا چل کے ویکھیے تے صحیح مت کوئی شاید ہی لوڑ ہوے اج دے چھلڑ پولیس والے بھی کھلوتے ہون سڑک دے کسے نو پانی دی لوڑ وی ہوتا ارے مار پانی لگ پڑا اوئے اوئے بولیاں کو ناک وچ پہن گے اس واسطے بیچارہ ڈردا بندہ اونوں کوئی پچھدا ہی نہیں انہاں نو کوئی گل راہ وی نہیں پچھدا بھی حضرت کھلوتے ٹھیک ہے او جے میں آندے نا ہن مثال مشہور ہے ساڈی قوم مثال دیندی آ کے گھوڑے دی پشواڑی تے افسر دی اگواڑی تینا دو ہاتھ بچنا چاہیے کی مطلب بھی گھوڑے دے مگروں جے ٹپ پئے تے کوئی پتہ نہیں بھاوے کھٹھاڑ والی مارے تے جے اس سور دے اگوں ٹپ پئے تے کوئی پتہ نہیں بھاوے ایویں اے دا مطلب اے جانور تے اج دے حاکم برابر پہ چل دے نے آکھو چا سبحان اللہ ہاں بڑی ترقی یافتہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ہن سڑکے جاواں جدوں عمر بن خطاب اس اگ دی روشنی دے کول پہنچے ویکھیا گھر دے جنگل وچ آپ بارو آواز دین دے لے او روشنی والے او اے نہیں آکھ دے او اگ والے او نکتہ کی سی اگ والے آکھن دے نال مومن آستے برا لفظ سی کہ جہنم دی اگ والے مومن اگ والا نہ ہووے مومن جنت والا ہووے لفظ مبارک منہ وچوں ایک دیا وے او چانن والے ہو ان سجنا نال آواز سنی ہانڈی پکن دی جویں ڈوئی پہ کھڑک دی ہے ہانڈی اچ بال پیروں دل جدو آپ سرکار نے او آواز سنیا ادھر آواز دیتی او چانن والے خیر رات ادھی رات ہو گئی ہے ہانڈی کیوں پہ پک دی تے باہر کیوں پہ رون دل بی بی اندر آواز دیتی ہے او بندیا خدا دیا مسافرہ بال تا پہ رون دل کوئی شے کھان واسطے نہیں سی ہانڈی اج پانی پا کے بالا نو خوش پہ کرنی عمر بن خطاب ایک گل سنی چیخ نکلی نال دے نو فرماندے نے چل میرے نال واپس مدینے وچ جائے آن کے خزانے دے وچوں بوری آٹے دی لئی جو سامان کھان دا سی گھیو پھڑیا نال دے نو آکھ دے نے بوری موڈے تے رکھا سبحان اللہ عرض کردا لجبالا خادم کدے واسطے آؤں آپ فرما دینے پرا ہو جا عمر دا قیامت دا بھار انو آپ نوی چکنا پیڑا وے موڈے تے بوری سکتی پہنچے اتھے جنامی چھوٹے نہیں سی بڑے جہان جس مرا جوان سی اونٹ تو بھی اچھا قد سی آپ سرکار بوری لے کے دروازے تے پہنچے کنڈی کھڑکائی فرما دینے بی بی ایک پاسے ہو جاؤ دروازہ کھول کے ایک پاسے ہو جاؤ آپ اندر گئے بی بی ایک پاسے ہو گئی سرکار نے ہانڈی مبارک عرب دا کھانا ایک تیار کیتا تیار کر کے بالاں دے اگے رکھیا کھا کے جدو بال فارغ ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جویں جانور ٹردے نے انج اپنے گوڈیاں بھرنے بالاں دے اگے ٹرن لگ پئے نے ٹپن لگ پئے نے بال ہس دن آپ کھیڈ دن انہاں نال بال ہس دن فارغ ہوئے سامان انہاں نوں دتا آپ فرماندے نے مائی راوی ہے آندی راوی ہاں فرماندے نے پتہ ہی حاکم کون ہے آندی عمر سنے بڑے پر ایسا بادشاہ بنے انہوں ریایا دی پتہ ہی کوئی نہیں ریایا دا خبر دی خبر ہی کوئی نہیں ریایا دا پتہ ہی کوئی نہیں کس حالت پہ وسدی ہے آپ فرما نے مائی وہ تو جنگلان چ وسنی ہے انہوں کی پتا کس حالت پہ وسنی ہے مائی سیانی سی پرانے وقت دیا بیبیاں اج دے مردوں نالوں بھی ود سیانیاں سن مائی آکھ دیے جنہوں اپنی ریایا دے حال دا پتا کوئی نہیں بادشاہ بن کیوں بیٹھا وے حضرت عمر دی دھار نکلی آپ فرما نے بیبی ہوں لا دیے عمر تیرا دیے گلے آدھی ہوں ڈال دیا پر ملے گا کتنے عمر آپ دس دے نہیں کیوں عمر لوکاں تو تعریف نہیں سی کرانی اپنا رب راضی رکھنا سی او میں اج دے حضرت عمر دے اتے زبانہ کھولن والے چوڑے مراسیاں تو پوچھنا وا چوڑے مراسیاں کدی تیرے وچ بھی کوئی نہ جمیا وے کتنے جا زبان کھولی والا انتیا تو جو فرما حضرت عمر بن خطاب فرما نے مائی ہوں جب مدینے آئے گی تینوں عمر اتے ملے گا اتے مل پوے گا عمر تو ہوں تیرا بھی آدھی ہاں راضی حضرت عمر اتوں ٹورے ٹر پے رستے دے اندر خد مرد کر دے وہ لجپالا یعنی بیلی جڑا سنگھی سی آپ کا ارد کردا وہ سونے کھانے تے کھوا لیا سی اگو جانور وگوں ٹپتا کیوں سے آپ فرما نے میں بالا نو روا ویخیا سی میرے دل آخیا جنا چر ہساوا گا نہیں اُنہ چر جاوا گا نہیں تو ڈاکو ویکھے نہیں تین کی پتا سیاست کی تا کر کے ہونا میں سیاست نال شریفوں کا تعلق ہی نہیں ہاں جہی ووٹ ہے سیاست نہیں ہے تو شرارت لانت یہ کون سیاست آنا سیاست یہ ہے جو سن رہے ہو سیاست ہے عدل کے ساتھ حکومت چلانا عدل دے نال حکومت چلاونا یہ حق کی حضرت فاروق اعظم ورگے دا ہے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ آو سڑکے جاواں اتے چوکی دارا سی عمر دا ہن عمر پاک دے قوم دے وچ مال ونڈن معاش ونڈن روزی ونڈن دا تینوں دسا سبحان اللہ دسا جا میرے عمر بن خطاب نے مدینے والے محبوب تو ہی کو قرآن ہی پڑھیا وے کوئی کتاب ہور نہیں سکھی واہ واہ سنیا وا اتے کوئی ایم اے معاشیات ہی کوئی ایم اے سیاسیات ہی کوئی بیرسٹر ہی جن ہیں سارے کنجر ہیں سارے سورا نے سور نے بندے دا پتر ہک ہی نہیں دستا جلال زبور سبحان اللہ بس سجنا ادھر ویخ سونے فاروق آلم اپنے تیا حضرت عبد الرحمان بن عوف اپنے یار نو لے کے رات دا ویلا آپ باہر نکلے تے ویکھیا انج لگا کافلا باہر آیا بیٹھا مدینے تو باہر آپ فرما دے چلیے وہ سو جان گے اسا چوکی دارا کران گے مت کوئی چور پی جاوے پہندا تے نہیں سی جو قانون جو قرآن دا سی پتا سی چوراں نو ٹنڈے ہو جان گے کسے دا کسے دی روٹی چاہی تے اپنی کھان جوگے بھی نہیں رہاں گے توجہ نہیں فرمائی جی کسی بھی روٹی چاہیے یاد آ اچھا ہوں جدو باہر آئے نا وہ لوگ ستے پین کافلے والے حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عمر چوکی دارا کس حال ہے سنو اے او سنو بھولی دنیا او بھولا بریلوی تو بریلوی نہ بن سننی بن ہاں سننی بن سننی سننی بریلوی مذہب نہیں سننی مذہب ہے ہاں میں بھی سننی ہاں تو بھی سننی بن ہاں سارے ولیاں نال نسبت جوڑ توڑ تک سید الانبیاء تک پیا لگا جا ہوں چوکی دارا کیویں پیا ہوندا ہے بھئی جاگنا جو ہے دوویں نماز ریت کھلوتے نمازاں تو نماز راز نماز پہ پڑھیندی ہے چوکی دارا ہو رہا ہے تہاڈے بھی چوکی دارے پولیس والے کردے نے کہ نہیں کیویں نال ٹیپ لگی ہو سی نا ساری رات گزاری رل کے تیرا دل رجیا کہ نہیں ویکھ وے دن چڑیا کہ نہیں او میرے ربا میں اگلے دن میں پیا جاواں درونا تلا گنگ تو تقریر کر کے تے چکا ہاں پنڈی گھیپ والے پاس تقریر کر کے تلا گنگ والے پاسے تے لاہور والے پاسے پیا واں تے تلا گنگ راہ اچنا او گشتی پولیس آئی نے نویں گشتی پولیس آندے نا او گشت کر دی جڑی کی آندے انہوں پٹرولنگ او جڑی ہے نا جی ٹرولنگ والی او ہن جناب راہ چ کھڑے میں جس گڈی چ بیٹھا تھا ٹیوٹے چ نہ اوے ٹیوٹا چ روکیا ہن انہاں کسے دی تلاشی نہ لئی صرف ٹھک میرے تے وجی کیوں بھئی انہاں کسے کمینے دی تھوڑی لینی تھی انہاں نوں پتہ سی بھئی یہ شریف لگدا ہے ماتیں دے کول ایندے کول کوئی دین والی گل ہووے تے اینوں پہلو بدنام نہ کریے اساں اے جڑے ٹیوٹے چ بیٹھے نے انہاں نوں وکھائیے میاں ویکھو اساں کیندے توجہ ہیں لہذا خبردار داڑی دے نیڑے نہ آئے جی نہیں تے اساں تہاڈے تے ایویں وچ ہوئے تے سوراں دے سور کوئی بندے دے پتر تھوڑے نے لے خیر ہو جی او انہاں نوں کی پتہ بھی اگوں کون ٹکرے گا میں انہوں پوچھا میں کہ سر خیر تلاشی لیندے کیوں پائے جی او جی تن پتا ہے پھر دہشت گردی ہوں دی تھا ہے پھر وہ میں کیا سرکار کہ بوش اتھے آیا ہے بوش آیا ہے تے کافر اتھے آیا ہے تے انہیں تے تلاشی نہیں دیتی یہ جنہیں باروں این جی اوز ایجنسیاں اتھے لگی ہیں پھر دیئے وہ تلاشی نہیں دین دیئے تو اسی اپنے نکھ لوتے جی ساڑیاں لئی باہر آلے سور نو تو سا پوچھ دے کوئی نہیں تماشا انج بنیا ہے بوش آیا نا ہونا آیا تھی نا اون دے کمرے ساڑا وزیر اعظم جان لگ گیا تو اونا کھلار کے نا اون دے عملے نونا پشاو ہے تلاشی دے چھوڑا آیا ہے باروں ساڑے کار اون دے تلاشی نہیں ہوئی تو ساڑا وڈیرہ جان لگ گیا اپنے کار تو انو اگر آیا کہ پشاو مارے خسرے پشاو باندرا جیا تلاشی کار دو انہیں اکل لاؤ جی کیمیں دیاں ستن لاؤ کے واہ سبحان اللہ او میں جدو اچھا او نے او ہن مینوں آندا اڑا او جی صاحب کول چلو اگوں صاحب کول صاحب جدو میں گیا نا تے صاحب لائی بیٹھا سی گانا انڈیا دا گڈی وچ اور گانا اچھی لائی بیٹھا میں جدو کول گیا میں کہ صدکے جاواں صدکے محافظ تو صدکے تو حافظ تو صدکے میں کہ صدکے جاواں محافظ تو اے عزت تے کنجری دا گانا لا کے عزت قتل پیا کراندا ہے قوم دی حفاظت بھی ہوندی اون دے تھندار دے تے اگو توتے اٹ گئے او بوندل گئے ماشاءاللہ او جی پھر تسی روکو میں کہ جی میں روکاں تسی کرو اچھا ہوئے تے باندر عقل تے ہے کوئی نا سوال دا جواب ایک نہیں دے سکن گے میں قسم قرآن دی کر کے نہ ساری حکومت والے صدر تو لے کے تھلے تک سارے اکٹھے کرو نہ چیز چشتی دے ایک سوال دا جواب دے دین میں وڈ کی کیما کر کے کتے آگے سٹ دے جاؤ مات ایمان نال گانا خدا دیا بندے ماں نال زنا کرن والے دے شاگرداں نوں کی عقل ہونی اے اے جے عقل ہوندی اے تے رسول اللہ دے غلاماں کول ہی ہوندی تو تے ایویں انہاں دیاں او ظاہری شکلاں تے ٹیپ ٹاپ تے او ویکھ کے تے تھوڑا بلے بلے بلا حسن بھائی بس بھائی تو اور کی میں ادھروں آندا تھا پیا اٹک تو تقریر کر وڈے موتر وے دے اوتے راول پنڈی والے ایند تے میں انہاں روک لیا گڈیاں ساڈیاں سن اے سی والیاں دو وڈیاں اے سی والیاں گڈیاں اورسی تے اساں اورس کر کے پاوندے سان تے انہاں روک کے تے اک انہاں دا آ گیا پھلا والا انہاں آکھیا جی گڈی روکو چلان ہونا ہے کیوں آکھے شیشے رنگی پھر دے جے گڈی دے شیشے نہیں اے سی گڈی دے آکھے انہوں سے کالا رنگ ہویا آکھے رنگ ہویا 500 روپے آنے جرمانہ ہے 700 جرمانہ ہے میں کہے یار گال سونا 700 جرمانہ کیوں آکھے گڑی دے رنگ شیشن دے رنگ ہویا کھڑا میں کہے اچھا جرم ہے کیا میں کہے معاف کرنا جرا یہ داخل یہ جنیاں گڑیاں اسی آنیاں ہیں یہ نا ساریاں دے شیشن دے اندر دے پاسے کپڑے ٹنگے ہوں دے نے پردے دو دو تلیاں جنے موٹے کہندا ہاں میں کہا شیشے رنگے اومن تے کیوں جرم ہے آکھے باہر دسدا نہیں میں کہا جرم ہے تے میں کہا اونتری دیا اے دو تلیاں جڈے موٹے پردے جڑے اندر لوائے کھڑے جے این دے ہوندیاں دس پیندا ہے توجہ نہیں جے کیتی پہلوں تے جڑی مونج میں کٹنی تھی کٹی نا جو خدمت کرنی تھی کیتی میں کہا گل سن جے میں کہ میں تینوں سوال کیتا ہے اپنے سارے افسران کولوں دا جواب لیا میری زبان وڈ کتیاں اگے سٹ چھوڑی کہ دس جے شیشہ رنگیا ہوئے تے باہروں نہیں دستا تے جرم ہے 700 جرمانہ ہے تے کپڑے لگے نے اندروں تے دن نو او آندے جے کپڑے بند تا او جڑے گڈیاں والے نے او ماسا وٹھ نہیں کرن دے او آندے نے کولنگ نہیں ہوندی ٹھنڈا نہیں ہوندا وٹھ وی رکھن دیندے میں کہیا اونتری دیا جے رنگ ہوئے تے نہیں دسدا تے تلی جنے کپڑے لگے نے اندروں دس جاندا ہے ایندا چلان کیوں نہیں مال جدوں نو جواب نہیں نا آیا تے مینوں آندا حضرت جی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا میں کہیں دا مطلب ہی نکلیا تسی منو تے صحیح نا اسی ہیڈنگ گے ہاں تے سیدھے ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں کیا پھر پتہ کیا ہوندا میں بھی سید ہوں ہن آ گیا او دوجا پاسا وکھان میں مذہبی پاسا نو وکھاواں تاکہ متاثر ہوے مولوی تے میری جان چھڈے او آندا ہے میں سید ہوں میں اتوں چھوٹا اور ماریا میں ہاتھ چا جوڑے میں کہو معافی میرے مولا معافی میرے ربا او کدی سید دی یزید نال نہیں بنی ایک جا سید دی جندی جو دی نال بنی کھڑی وجی چوٹ اونوں تے ٹیٹڑیاں وٹیاں اونے موڑ نہیں لبھا نا چلان کیتا ہر شاہ انہوں بول پائے جو انہوں اپنی گئی تم ہی بول پائینا ہے تم ہی بولیں گا مولوی دے بھی مولوی دکھلا ساڑی قوم دی دلیری سرے مولوی آستے جو میں ساڑی حکومت دی جرہ ساری قوم آستے ہینڈز اپ چکو ریڑیا چکو جا چوہے دے پترو اور کی اے فوج ہے ساڈی کچی آبادی ڈھانی ہوے غریباں دے گھر سٹنے ہوے ریڑھیاں والے چکنے ہوے دکاناں ڈھانی ہوے پٹواشی کرنی ہوے قوم تے ظلم کرنا یار سوراں دے سور ہے تے جدوں واری آوے باہر دے ملک دی او نا مراد گدڑو ایک گدڑ حاکم بن گئے دے قسم خدا دی کر کے آنا قوم تے ظلم کرنا رہا نوں حلاکو تے چنگے آکھیا جاندے کدی عادل بادشاہ نہیں آکھیا جاندہ کدی صلاح الدین ایوبی ورگے لقب نہیں مل دے اچھلو اگر صلاح الدین ایوبی تے محمد بن قاسم آلے لقب مل دے لے اچھا حکومت رو مل دے لے اپنی قوم دے گے مسکین ہو ملا باہر دے ملکہ دے گے غیرہ دے گے شیر بڑھ کے زندگی گزارے باہر فتوحات کرن کچھی عبادی گرا ہویا انتری دیا نو دسو انتری دیو بھئی اسلحہ لے کے تے ایک ڈاکو آ جاوے وہ بھی پینڈ لوٹ لے گئے کیڑی جرب دکا اینا حکومت دا عملہ ایٹم بم کوڑے قوم بیچاری نہتی ہے اصلے تو خالی ہے کمزور ہے بے غیر تو زور وکھانا ہے تے باہر وکھاؤ پر کدی ویکھی ہی تیری حکومت ہی باہر فتح کیتی ہوئے باہر چڑھ کے کوٹھیاں نے تو نہیں جاندے آ گل ٹھیک ہے غریب جنگل چ جو لائی بیٹھا نا میٹر تے فوج اوتھے چیک کرن پہنچ گئی کدی تھندار دا میٹر نہیں چیک ہویا ہویا پٹواری دا رقبہ جدو ریٹائر ہوندا ہے تے پھر مربع کیوں اماں دیاں ٹماں بیچ دا رہیا ہے کیوں بھائی کبھی پٹواری نو پوچھا تہاڈی فوج اے غریباں دے میٹر واسطے کھڑے نے 10,000 چلان ہے اللہ اکبر واہ واہ یارا خیر اے کتیاں بلیاں دیاں گلاں نے میں اپنے شیراں دیاں سناواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ڈرتے نہیں رہ تسی خیال کریا جے کچھ تھوڑا نہ خراب کر لیں ساڈی قوم دلیر بڑی آمدے ہونگے وہ لے جاندے مرے سیانے آمدے انہیں گدر دی سو سالہ زندگی نالو شیر دی ایک دیان دی چنگی جیڑے دن جیویں کوئی شیر بن دے تے جیڑا ایمان نال کوئی میں میرے کول چوہے والی بغیرت والی زندگی اے ہے کوئی نہیں اللہ دے فضل نال ہاں اپاں جنے دن جینا ٹور نال جینا اور جیسے مرنا مرنا بھی بڑے ٹور نال ہی ایمان نال تے بغیرت والی موت ساڈے کول نہیں جے مریندی ایمان نال ہاں توجہ نال چبول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھ رہے نے چوکی دارا پیا ہوں آپ نفل فارغ کیتے دو چار رکعت پڑھی کافلے دے لوگاں وچوں بول دے رومن دی آواز آئی حضرت عمر نماز چھڈی گول گئے کیونکہ نبی پاک دی عادت مبارک سی جدوں بال کوئی روندا ہوندا سی نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوندے سن تو نبی پاک نماز چھوٹی کر دیندے سن بال جا بند کر دیتا صدقے رحمت للعالمین قسم خدا دی کر کے انا میرا مدینے دا تاجدار نماز چھوٹی کر دیندا سی اور فوراً جانا تے گھر جا کے پوچھنا کسے دا گھر ہونا جندا گھر ہونا پوچھنا بال روندا ہے خیر ہے کی تکلیف ہے تے اوہی سبق آئے کھڑے سن عمر وچ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز اوتھے چھڈی گئے ماں اس بی بی نوں آندے نے بال روندا کیوں ہے چپ کرا سبحان اللہ اس نال چنگل نال پیش ہو یہ گل کر کے واپس آ نماز نیتی جھٹ تو بعد پھر بال رویا نماز فارغ کر کے پھر پہنچے تینوں آخیا بال نو چپ کرا سبحان اللہ کی تکلیف دینی ہے چپ کرا کے واپس آئے جب واپس آئے نماز پڑھی پھر رون دی آواز آئی باہر گئے اوتھے گئے فرماندے نے او تیرے ورگی ماں تے بال دی نہ ہوئے چنگا بال تیرا کوئی چپ نہیں پیا ہوتا کی دکھ بچارے نو دتی آنی ہے ماں آخدی میں ایویں چھڑکا پائی آنا تینوں اصل گل دا پتا ہے میں جان جان کے نو پی روانی ہاں عمر فرماندے نے جان کے پروا ہاں فرمایا کیوں خیر آپ کے میں سنیا میں عمر نے بال جڑے دودھ چھڈ جان گے دا دودھ پینا چھڈ جاندے نے انہاں دے مہانہ وظیفے مقرر کیتے نہیں سبحان اللہ خرچہ انہاں دا قوم دے بالاں دا دیندا ہے دودھ پیوان والے دا نہیں دیندا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے میں نو جان کے دودھ نہیں پی پیاندی تاکہ لکھیا جاوے اے دودھ نہ پیون والے وچ تے ساڈے گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا چلو اس بال دا خرچہ جڑا عمر لاوے گا ساڈا گھر دا خرچہ واہ ٹر جاوے گا حضرت عمر اتھے واپس آئے آن کے مدینے چ نماز پڑھائی نماز پڑھا رہے چیکاں نکل رہیاں تھارا عمر دیاں نماز دے اندر پیاں نکل دیاں نماز چھوٹی کیتی سلام پھیریا فرماندے نے ہائے ہوئے پتہ نہیں کنے مسلماناں دے بال عمر دی وجہ نال بکھے پر مردے سن او میرے ربا میں کی کر بیٹھا وہاں میں کیوں انہاں دے خرچے سارے اندے نہیں لائے دودھ پیمن والے اندے بھی نہیں لائے فرمایا لیو رجسٹر لیو اج لکھ دیو جنی امت رسول دے بال ہیں ہر بال دا خرچہ عمر خزانے وچوں ادا کردا رہے گا شونجا سال تیرے ملک تے بگیال آئے نے کوئی پٹو آئے کوئی جرنل آئے کوئی کرنل آئے کوئی سور آئے کوئی کتا آئے کوئی رچ آئے کوئی دلہ آئے کوئی دلیاں دا سردار آئے کسے کتی دے پتر دے بارے دینی دی گل کڈ کے وکھاؤ کڈ امرے ستیا لنگر پیون دے بادشاہ تن جنا لنگر تن لئی اور تیرا کی پٹا میں کی رونا تیرا پٹا تیرے جڑے مفتی خنویر بیٹھے نے پیر جڑے خنویر بیٹھے نے انہاں نو ککھ دا پتہ نہیں تینو کی ہو تو تعلیم ڈنگراں دی لئی ہے کو بندے دے پتراں والے سبق ہون تے آسی تعلیم اے سبق مسلمان پڑھ دے سن تے صلاح الدین ایوبی پڑھ دے سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ آپ کتاب سامنے آن کے مدینے چ نماز پڑھائی نماز پڑھا رہے چیکاں نکل رہی ہیں دھارا عمر دیا نماز دے اندر پیاں نکل دیا نماز چھوٹی کیتی سلام پھیرے آو فرمان دلے ہائے ہوئے پتہ نہیں کنے مسلمان نہ دے بال عمر دی وجہ نال بکھے پہ مردے ہو سن او میرے ربا میں کی کر بیٹھا وہاں میں کیوں انہاں دے خرچے سارے اندے نہیں لائے دودھ پیون والے اندے وی نہیں لائے فرمایا لیو رجسٹر لیو اج لکھ دیو جنی امت رسول دے بال ہیں ہر بال دا خرچہ عمر خزانے وچوں ادا کردا رہے گا چونجا سال تیرے ملک تے بگیہاڑ آئے نے کوئی پٹو آیا کوئی جرنل آیا کوئی کرنل آیا کوئی سور آیا کوئی کتا آیا کوئی رچ آیا کوئی دلہ آیا کوئی دلیاں دا سردار آیا کسے کتی دے پتر دے بارے تے دی گل کڈ کے وکھاؤ اے کڈ امرے ستیا لنگر پیون دے بادشاہ تن جنہ لنگر تلنے او تیرا کی پٹا میں کی رونا تیرا پٹا تیرے جڑے مفتی خنویر بیٹھے نے پیر جڑے خنویر بیٹھے نے انہاں نو ککھ دا پتہ نہیں تینو کیوں تو تعلیم ڈنگران دی لئی ہے کوئی بندے دے پتر والے سبق ہون تے آسی تعلیم اے سبق مسلمان پڑھ دے سن تے صلاح الدین ایوبی بن دے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ آ کتاب سامنے حضرت عمر نے فرمایا مسلمان دے ہر بچے دا خرچہ خزانہ دیسی سبحان اللہ ہر بی بی سنو کنا کنا دے خرچے بیت المال وچ ہوندے سن ہر بابا کمزور جڑا کما نہیں سکدا اوندا خرچہ بھی خزانے وچ سبحان اللہ ہر بی بی جدا وارث کوئی نہیں شوہر نہیں والدین نہیں چاچے مامے کمامن والے کوئی نہیں او دا خرچہ بھی کنے دینا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے ساڈے کنجر رننا نو پھسان واسطے تے باہر لے جا کے زنا واسطے زنا تے لاونا واسطے بہانہ کی رکھیا ہویا ہے اگر صحیح عورت نہ پڑے گی تے نہ کام کرے گی تے جدو مرد مر جاوے پھر کتھوں کھاوے گی لہذا عورت کو پہلے ہی تیار کر لو تاکہ بیچاری یہ جو ہے یہ اپنی کمائی آپ ہی کر لوے سارا ٹبر جو مر جاوے انو پرواہ نہ ہو اے نا کنجران دا منصوبہ ہے زنا تے لاون دا کیونکہ عورت جدو باہر جاندی غیر بندے کول کمان واسطے اس لیے عورت اپنی عزت نہیں بچا سکدی جویں بکری بگیاڑ دے منہ چوں نہیں بچدی غیر عورت غیر مرد دے ہتھوں نہیں بچدی اے اصول ہے بھاویں جویں دا مرضی ہوے جویں دا مرضی نیک ہوے ہاں مینوں آکھن دے میرے نبی دی شریعت آندی ہے رن ہوے رابعہ بصریہ وانگو او مرد ہوے خواجہ حسن بصری وانگو تاں وی اکلے نہ ہون تاں وی نہ ہوواں نبی دی شریعت آندی ہے عورت گھر وچ چنگی سبحان اللہ عزت بچے کی تو کام توجہ نہیں فرمائی عمر ارے جناب کی انہاں باننا جے رکھیا کہ مر جاوے گا تے پھر کی کرے گی اے سور ہے جو لٹن والے نے ولکھ مر جاون میرے نبی دی شریعت آکھ دی اے عورت نو کماون والے پاسے لاونا ہی نہیں کیوں جو خزانہ جو بیٹھا ہے خزانے دا فرض بندا ہے اونے انتظار ہی ضرورت پوری کرنی ہے ہر شے اونوں دینی توجہ نہیں جو فرمائی سبحان اللہ ہیں اچھا یہ دسو تانوں کِنّا کِنّا حصہ ہوندا خزانے چوں کیوں سن تہاڈی حکومت بنن واسطے قوم دا بچہ بچہ پہلو تیار ہے میں وچ لگا ایویں ملازمت آستے آئے میں ایسے لگا میں نے کہا تو سفارش کراوے گا رشوت لاوے گا پیسہ لاوے گا دعا منگاوے گا کسی نو آکھے گا خنزیر پیر نو باڑی میرے بانے گا میں کسی بات لگا چھوٹا یہ میں نہیں جن نے پہلو ہی لگن دا ارادہ رکھنے نا وہ کیوں لگ دا پھر دا جی حضرت عمر آنگو چوکی دارا کرنا ہوئے آپ دا رنگ پہلو چٹا تے بعد کالا کرنا ہوئے کسی لگنا ہے ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਨ ਤੁਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾਈ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਬਿੱਲ ਜਾਣਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੋ 25 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ٹی وی ٹیکس کتنا جندے گھر نہیں حتیٰ کہ خدا دے گھر نو مسجد نو بھی جانا ہے مسجد ٹی وی چل رہا ہے وہ میرے رب ہن تانوں ایک مثال دیواں سردار سی علاقے دا سردار اس اپنے وسدے کٹھے کیتے وسدے جاندے ریا یا وسدے وسدے اس کٹھے کیتے اس پوچھیا دسوئے اسا رجے چنگے یا بھکھے چنگے اگو جڑے بسدے سن نا انہاں آکھیا سردار جی نہ تسا رجے چنگے نہ بھکھے چنگے تسا مرے چنگے انہاں آکھیا کیوں ہے انہاں آکھیا سردار جی جے تسا رجو گے تے سانو کٹو گے جے تسا بھکھے ہو سو سانو لٹو گے تسا کنجر مرے چنگے وہی ایمان نال میں تے یہ آکھنا ہے میں کہ یا مولا تے ساڈیاں حکومتاں نہ رجیاں چنگیاں نہ بھکیاں چنگیاں دعا کرو اے مرے چنگے آکھو آکھو آمین اتھا لڑن جو گئے تو ہے کونی اینا سوراں کول ساریاں طاقت ہیں اتھا بچارے نے ہتھے کمزور صرف کٹی چڑھ جو گئے ہیں اس واسطے دعا کرنے ہیں مولا میں اگلے دن تقریر کر رہا تھا ایتھوں نے کوئی نہیں اٹھیا پاک پتن شریف میں تقریر کی تھی پرسوں چوتھ پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع دا وڈا رئیس بندہ منظور خان بلوچ بڑا وڈا زمیندار ہے اوندے نال زمیندار کوئی نہیں کئی پنڈ ہوندے اپنے انہاں دے ڈیرے تے تقریر سی انہاں دے پتراں چشتی دیاں گلاں کو چنگیاں لگیاں او ادھے لگ پئے نے میں تقریر کر رہا تھا تے میں یہ گل کیتی وچوں دو بندے فوراً اٹھ کھلوتے جھولی چوک کے اندر آمین میں کہا قوم مکی پئی نک تائیں ہوئی پئی ایمان نال تساں وی ہوئے جے پر تہاڈے چ کوئی نہیں اٹھیا دا مطلب تہاڈا حوصلہ چک ہے یہ دا مطلب تہاڈے ضلع والے بڑے دلیر بندے ہیں ہاں اے ہلے رگڑا پینا چاہندے نے آمین واہ حضرت جی کھا کے کھایا تے کی کھا نہیں نہیں میں ایتھے دعا کرنا ایتھے رگڑا ہور پے وچ ہاں اچھا اگے اے دا مطلب ہے تساں انے موئے پے جے کہ جھولی چوک کے اٹھ کے کھلون جوگے بھی نہیں اچھا تساں نے ودھے پے جے مورا ایویں میں ڈرنا پیاواں او سنو اے ایک بادشاہ سی ظالم شکار تے گیا تے اگوں ایک بی بی مائی نا چرخا پہ کتے تے بادشاہ نو گالاں کڈی جاندے دوے نو ویکھیا کھوتے نو کٹے تے گالاں بادشاہ نو کڈے او بادشاہ کھلو رہا انہیں آکھیا چنگی میری ریایا ہے او چرخا کٹ دیا تے گالا مینوں کڈ دی ایک کٹ دا کھوتے نو تے گالا مینوں کڈ دا انہیں آکھیا فوج نو نپو دوواں نو چکا والے نو ہن دوویں ہاتھ جوڑ کے کھلو رہا انہیں آکھیا بادشاہ تو کینوں کینوں نپے گا تو کینوں کینوں نپے گا تو کسے نو نپ کے تے منہ بند نہیں کر سکنا ہے جے لوکاں دے منہ بند کرنا چاہنا ہے نا تینوں کوئی بد دعا نہ دےوے گالا نہ کڈے انصاف چا کر ہر منہ تینوں دعا دے سی توجہ نہیں فرمائی اور سجنا سیانے آندے نے پوئے نو کسے زندگی دی دعا نہیں دتی کدی اے کسے نے آکھیا سپ دی عمر شالا 100 سال ہوے آکھیا پر سجنا آ تینوں عمر دی غیرت دی گل سناواں سبحان اللہ سنا چھوڑا رب جیندے اچ بول سبحان اللہ صدکے جاواں سونے فاروق اعظم ہلے تھکتے نہیں گئے میں ہوں گرم بیٹھا میں نو عبارت نہیں سی مقام نہیں سی لبدا میں کہڑا با دل چا کے مولا یہ گلاں چنگیاں نہیں سامنے آ جائے یعنی کیتا اگے سن سبحان اللہ مطلب رب حضرت پاک عمر بن خطاب رات رو چوکی دارا کر رہے سن سبحان اللہ چوکی دارا کر دیا آپ گلی وچوں گزرے ایک عورت توجہ سبحان اللہ ایک عورت شیر پئی پڑھدی سی حل من سبیلن الی خمرن فاشربھا فاشر بہا ام حل سبیل الى نصر ابن حجاج عورت شیر پہ پڑھ دیئے کاش کدرے من شراب لب جاندی نصر بن حجاج لب جاندا حضرت عمر دے کن مبارک کے شیر پیا سویر ہوئی آپ نے فرمایا پتا کرو نصر بن حجاج کون ہے گل سمجھی ہوئے فاروق اعظم دی غیرت دی گل سن ہے ایک شیر صرف ایک شیر عورت دے عمر پاک فرماندے نے پتہ کرو نصر کون ہے لوگ آکھیا بنو سلیم قبیلے دا وے بندہ بھیجیا نپ کے لایا وہ جدوں حضرت نے ویکھیا اون دے وال بڑے سونے سن چہرہ بڑا روشن سی حضرت عمر پاک نے فرمایا اے جڑے بود چھڈ کے رکھدا وے اینو آکھو پیشاں واوے اگلے پاسے ایتھے متھے دناؤ کہ قوم دی عزت پہ بچدی سبحان اللہ قوم دی عزت بچن دے سبق پہ ہوندے فرمایا پیشاں جدوں پیشاں وال کیتے تے متھا چمکیا او ہور سونا ہویا حضرت عمر بن خطاب اے صورت حال ویکھی آپ نے فرمایا نو پگ بنو سبحان اللہ سبحان اللہ پگ بننی تے ہور حسن ود گیا سبحان اللہ جدو حسن ہور ودیا عمر پاک نے فرمایا مینوں قسم اس ذات دی جدے قبضے چ میری جان ہے میں جس شہر چ رہنا اوتھے تے نہیں رہن دے سا کیوں جنے یعنی تو ایڈا سونا ہے تے تیرے تے نگاہ پا گئی ہے کسے مسلمان دی دھی دی او شیر تیرے بارے پپڑ دی سی تے مینوں اے گوارا نہیں کہ اس شہر چ میں وساں جس شہر دے وچ مسلمان دی دھی دی اکھ کسے غیر تے غلط اٹھ جاوے عمرے بولتے صحیح سبحان اللہ او ستیا اپنے آن دا حساب لاوی ایک کنجریاں دے کنجران تو بغیر جین دے ہی نہیں اینا دی سور جہاں مر جاوے یہاں دے نے ایڈا وڈا خلا ہو گیا کدی پورا ہی نہیں ہونا میں کہا تو اڈی اممان دا خلا وڈا ہی بڑا سی کہ پورا ہو سکتا ہی نہیں عمر بن خطاب نے جدو اے گل کی تھی بسرا شہر والے ٹور دیتا خبردار جتھے مارا مایا نہ روے اپنے علاقے تو جدا کیتا ماں تو جدا کیتا ملک بدر کیتا توجہ ادروں جڑی بی بی سی اس عورت نو پتا لگ گئے عمر نو خبر ہو گئی ہے سبحان اللہ ہن بادشاہ دی غیرت والا ہوے ریا وچ بے غیرتی کیویں رہ جاوے ادھروں عورت توبہ کر گئی رب دی پیاری بن گئی ادھروں جنوں ملک بدر کیتا سی او وی اصلاح وچ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے تواڈیاں حکومتاں والیاں انہاں دی غیرت دا حال ہے انہاں نے ایک نواں قانون پاس کیتا ہے رضا مندی نال زنا ہوے تے گناہ کوئی نہیں جرم کوئی نہیں پولیس پرچا نہ کٹے جرن راضی ہوے اس قانون دی تشریح ہے اس قانون دی شرح اے وے وضاحت اے وے کہ حکومت والیاں دی ماں بہن دے نال جڑا مردی ستا ہوے اے حکومت والے کرنل جرنل افسر جنے ہیں انہاں اماں نوں پچھنا ہے اماں تو راضی ہے ٹھیک ہے او خوش ہیں جے انہیں آکھنا میں راضی ہاں تے انہاں آکھنا موج لے سانو ایک ہور بھرا بنا دے ساڈے ابا ہن تھک پیا ہے سبحان اللہ تسا حیران ہوندے ہو سو کیویں دی گل کر گیا میں قانون دی شرح پیا کرنا تسا دسو کیویں کرا میں تے ایویں آکھاں گا تینا اکھنا موج لائے سانو ایک اور پراہ بنا آگے ساڑے اببا اون تھک پہ آئے سبحان اللہ تو سا حیران ہوں دیو سو ایک کمی نگل کر گیا میں قانون دی شرح پہ کرنا تو سا دو سو کمی کرا میں تین ہی آکھا گا بھئی افسران دی ماں پہن دے نال کوئی ستا ہوئے بھامے کھوتا ستا ہوئے تو اینا ویک کے تینا کچھ نہیں آکھنا تیرا پرچا نہیں کٹنا اینا انہوں آکھنا ہے باجی راضی ہے انہوں آکھنا ہے راضی ہے انہوں موجل ہے کدے حوصلے آلے میں کیوں ہے ایڈا حوصلہ کدی بیکھیا جے وہ میرے ربا وہ میرے ربا جنگل دے جانور بھی آندے حوصل ربا یہ ساڑھے نالوی بات دلے بان گئے نے سکول جا کے یہ دے کھلے کھاتے ہو گئے نے نا کتا ویکھے اپنی مادی نال غیر نو تے وہ تے لڑ پیندا ہے پر اے بھئی بلے حوصلے والے یہ آندے نال اساں لڑنا لڑنا کوئی نہیں اساں پرچا نہیں کٹنا اساں سے پوچھنا اور کی ایدا مطلب کی ہے دسو تساں دسو کی مطلب رضا مندی کا زنا جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے کسی جرنل دی اممہ کرنل دی اممہ پہنٹی ماسی کھالا پھوپی جن دی یار تسا آدھے وہ حکومت دی ماں بھن کا نام لینا باقی کا کیوں نہیں لینا وہ خدا دے بندے آ حکومت ہوں پیو دی تھان سے ملک ہوں کنبا قانون سارے واسطے دیاں پینا مشترکہ ہوں ساری ماں بھن واسطے یہ قانون ہے تو انہوں کی ماں بھن واسطے تو یہ قانون ہے پھر یہ مطلب یہ نکلیا بھی جب سردار ویکھے گا بھی میری بھن کو ستا پیا تو انہیں کی آخنا ہے باجی سنا پھر میرے رب اچھا تمہیں ایک دسا جا یہ قانون بنیا کیوں یار ایڈا بغیرتی دا قانون جیڑا کتے تو بھی بھیڑا ہے یہ کیوں بنیا دسو میں مثال گل کر نہیں جی امریکہ نہیں اصا آپ ہی بغیرت ہوں امریکہ تو ایویں سٹی ہے وہ سور دا سور ہے وہ دا کی ہے دشمن دشمن ہوتا ہے پر سجنا سیانے آتے ہیں جب چور ہوں لٹا واسطے پالو وٹا سٹتا جی اگلے جگتے ہو تو اتو پچھاٹ جائے تو جی کوئی نہ ہلے پھر اندر بڑھ جائے یہ سکول کھول ٹیویاں چکلے دے کے سانو جگہ جگہ تے ساڈیاں رنہ دے فوٹو دے دفتراں فیکٹریاں چ زنا عام کرا کے انگریزاں سٹن وٹے انہاں آخیا جیڑی پوری قوم زنا گھر چلا کے زنا دی فلم تے تماشا سمجھ کے پی گندی آندی یہ تماشا ہے تے سو سو دو دو سو بندہ سڑک تے ہوٹل تے کھلو رہندا ہے کیوں آخے چومی چٹاکی ویکھنی اور میرے کو یار سیدھے جو لفظ نے میں ڈنگے لفظ نہیں بول سکتا میں جٹ جا بندہ میں سیدھی وانی ہوں میرے کو لفظ کو نہیں آتے چونکے چنا چے ادھر ادھر مدھر مدھر جدھر کو میں تو سیدھی کی گل کرنی ہوں ٹبر کا ٹبر پیا دینا تو دو دو سو بندہ سڑک تے کھلوتا ہے ویکھنا کی آ کے کنجر ننگا ہوا کھڑا ہے تو ننگے کا نظرانہ وہ ستر کا نظرانہ دس ہزار روپیہ ٹی وی کا بھر رہے چادر دربار سے بھی چڑھانی ہے چادر ٹی وی سے بھی چڑھانی ہے بریلویا بول سبحان اللہ لنگر والی برادری رہو چوچو چوچو چی کیوں بھائی داتا دربار سے چادر چڑھا ہو کہ نہیں بریلوی چڑھا نا ٹی وی بابا فرید بھی آتا ہونا داتا جیری بھی آتا ہونا وہ بھائی ماں نہ تیرے چادر چڑھاو تو بھی سدکے ساڈے سے بھی چڑھائی ہونا کنجرا بھی پوائی ہونا ایمان نال دسو کوئی ٹی وی ایسا ہوتا جا چادر تو بغیر ہوئے کیا نہیں مہنگے پائے کہ یہ ہوئی کتا ادھر کنجر کے ڈبے کے اتنے چڑھائی آتا ہے ادھر ساڈے سے چڑھائی آتا ہے کیا بابا چادر نال خوش ہو جاتی وہ جانتا نہیں کہ بغیرت کی بنے کھڑے نے وہ سجنا ولی اسی طرح بھی ہوے گا جڑا صرف ولی دا ہوئے کسے کنجر دا تے نہ ہوئے نا یہ جڑا ہر کسے نوں چادر اتوں چڑھا کے تے اتے پوا کے تے جناب جی ایڈے ہے ہن یہودیاں ویکھیا انہاں آکھیا اوئے اساں انہاں دی دھی نوں جتھے سدیا اے اوتھے آ گئی جتھے لایا اوتھے آ گئی انہاں نوں ہر پاسے ادمایا وٹا چھٹے تماشا ننگے اس دا ستر دا تماشا ویکھ دے نے ہن جے اے قانون بناواں گے اونوں وی آکھن گے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں میں نے ایک آخیا آگے جی مولی رولا پا کھڑے نے کسے آخیا کہ قانون واپس ان کو نہیں ہویا تھانے تک آرڈر آ گئے اچھا تو میں نے کسے آخیا کہ جی وہ رولا مولیاں پا لیا واپس ہو گیا میں کہ مولیاں رولا پایا کیا میں کہ میں بھی آنا مول بھی ماروں کیوں جی قوم دے اندر غیرت ہوندی کدی کتے حق مانو اینی جرت نہ ہوندی اصا بھی تو چننے درویش ساری غیرت دا حال ہے جیڑی شہ بنتی ہے مشہوری دن فلموں کے کنجر اگے آدھے جی پتی کی مشہوری ہوے فلموں کے کنجر دین گے کپڑے کی مشہوری ہوے وہ بھی کنجریاں دین گیا کیوں کیا شریف چاہ نہیں پیندے میرا سوال نہیں سمجھے ستا پیا ستا پیا سو گیا میں نے تر گھنٹے ہو گئے جگا دیا جی ہال سو گیا تو خدا تین جگا لے ایمان نال دسوئے چاہ دی مشہوری تے ہر شاہ دی مشہوری یہ شریف دیندے نے یا کنجر کیوں شریف کوئی شاہ استعمال نہیں کرتے تو مشہوری کیوں کنجر دیندے نے؟ اس واسطے دیندے نے حکومت انہاں نوں پتہ ہے بھی اساں قوم نوں ادھر لا لیا ہے، او ہن ویکھن گے جیڑا کام کنجر نوں کردیاں او آکھن گے اے خاص کام ہونا، یہ کرنا چاہیے، یہ جیڑی پتی مصطفیٰ قریشی پہ پیندا ہے نا اے کو خاص پتی ہونی، ایک پیالی کام کر جائے گی. توجہ نہیں کی تھی میری گل تے؟ ہاں جب ویکھن گے نشو شان شان دکھا رہا ہے، شان اپنی شان دکھا رہا ہے، تو ویکھن گے تے آکھن گے بالکل ٹھیک ہے، کپڑا یہی لینا چاہیے، یہ کپڑا خاص ہونا جڑا کنجر پائی کھڑا ہے، یہ وچ راز ہے. اے میرے رب خدا دا بندہ، اصل گل ایو آخری گل مکا چھڑنا مکانا ہے تے گلا میں بیٹھا رہا سویر تے مکن ہی نہ. ہاں میں آخری گل کا کرنا، ایک بادشاہ سی، بادشاہ اس وزیر نو آکھیا وزیرا ترے دلے لب لیا، میری آخری گل سنیا نے اوئے، بادشاہ آکھیا وزیر نو تین دلے لب لیا، وزیر ٹر پیا لبن واسطے، وہ کدھر ساڈے ملک والا آیا نا، وہ کدھر پتہ نہیں کدھر ٹر گیا، نہیں تو لبن کی لوڑ ہی کوئی نہیں. انہیں ایک بندہ ویکھیا وہ گھیو دا ڈول لے جاندا ہے، اس پوچھا خیر کدھر پہ جانا ہے، اس آخیا سہی میری بہن ادڑ گئی تھی، تو میں اندر نال واہ ناراض رہا، تو میں ہوں سنیا بھی باجی دے گھر بچہ ہویا، تو میں آخیا چلو خیر باجی نال کا دے گسے گھیو تے دیا وا. وزیر ان گٹوں پھڑیا، اس آخیا کنجرا ایک نگ تے لگ گیا، سیدھا پھڑیا تے بادشاہ کو، بادشاہ نو سلام علیکم وعلیکم السلام، لب لیا نہیں جی سر کتھے ہو سکیا، انہیں آخیا تے ایک کے، انہیں آخیا نہیں بادشاہ سلامت نگ پورن، جناب توجہ نہیں کی تھی، انہیں آخیا وہ کیویں پورن، اس آخیا سی ہک کے دلہ ایک میں تے دوجا تریجا تو، جے تیرے میرے دلے تیرے میرے رنگے دلے بادشاہ نہ ہوندے ادلی بہن نو گھیو دین جاندا. فاروق اعظم مانگو غیرت والے بادشاہ ہون تے عوام وچ ویس کرنی کیوں نہ ہوئے، ہن ویس کرنی کتوں، او کو سمجھ آئی نے کوئی نہ. خدا دا بندہ ہر شے حق کے میں، ہر شے حق کے میں، ایک حاکم نو سیدھا کر تے نگاہ او دے تے رکھ حکومت تے، سارا جگ سیدھا سب کچھ چک لے مولیاں تو ہر پاسوں نگاہ. اس واسطے ساڈا اسلام آکھدا ہے حاکم ہووے وی مسلمان تے ہووے وی ستاں ولیاں دی شان والا، ہاں عام بندہ نہ ہووے، تاں کر کے جے یزید ورگا پلیت برے کام کرن والا حاکم بنیا تے حسین دا خون گرم ہویا ہے، تے یزید تو ود بنے نے تیرا گرم کیوں نہیں ہوندا، تو آخا سفر جج لگے پایا. پتا ہے مرے جو پائے انہوں نے سوائے ڈیڈ تک کسی شاید پتا ہی کوئی نہیں، بال جمسی نا ڈیڈ چوسی، یہ پہلو ہی آخے گا ڈی ایس پی بناؤں گا، ایس پی بناؤں گا، اور مرے نو نکلن تے دے بھاوے کتی دا بچہ نکلا کھڑا ہوگا، ڈی ایس پی بناؤں گا. میرے نبی دی شریعت دے اندر جڑا طلبگار ہوئے حکومت دا اپنی خاطر انہوں حکومت دینا حرام ہے، ایتھے قوم دا بچہ بچہ لٹن واسطے پیروں تے آ رہی. میرے پاک نبی دے کول مسلم شریف دی حدیث ہے، دو بندے آئے عرض کیتی سونا اپنی حکومت سانو بھی کوئی عہدہ چا دیو، میرے حضور فرماندے نے جڑا طلب کرے اسا انہوں نہیں دیندے، کیوں کہ ایتھے خدمت کرنی، جڑا طلب پیا کردا اے دا مطلب ہے خدمت کراون پیا ہوندا، کرن دی بجائے اے لٹن پیا ہوندا، اے دے ارادے بہن انہیں آن کے تو برباد کرنا ہے, قوم نو تباہ کرنا ہے. تو جیڑی قوم ساری دا ارادہ, پوری حکومت ساری قوم دا ارادہ لٹن دا ہوئے, تو ہر قوم دا بچہ بچہ کہ میں ویچ لگا تے لٹا, تو قوم کتھو بچے؟ تا کر کے جدو لٹن دا ارادہ تے ویچ لگ دا ہے, وہ جیڑے پچھوں بیٹھے نے نا دے سور, وہ آندے نے جویں اساں آکھاں گے تم اویں کرنا جے, اساں آکھنا ماں بہن تہاڈی زنا کراوے قانون ایویں دا ہوے, انہاں آکھنا سر ٹھیک ہے سانوں نوکری چاہیے. اچھا میں اگلے دن یہی گل کیتی, میری آخری گل سنوئے, پاک پتن شریف قسم خدا دی کر کے نا میرے نبی دا معجزہ وے, ہائے ہائے ہائے, میں گل کیتی ہے تقریر اے ہوئی موضوع لا کے ہٹیا. ایلیٹ فورس پولیس جان دیو, ایلیٹ فورس والی, ایلیٹ فورس والی پولیس دا سب انسپکٹر منڈا پاک پتن شریف دا مہینہ ہویا سی وچ لگیا, تقریر سنی سو, اٹھ کے آیا, نال بیٹھا سی سامنے, وردی پا کے, وردی نال بیٹھا سی, تقریر سنی اٹھ کے آیا ممبر تے, آن کے نال میرے میرے ہاتھ چومے, چوم کے نال بہ رہا, دو چار وہ سوال کیتے میں جواب دیتے, ایک سوال انہوں نے کیتا صحیح, قصور تے انہوں دا جنہاں بنایا قانون جڑے بناؤندے نے, میں کہ انہوں دا بناون والے دا قصور آندا, ہاں میں کہ چلاون والے دا کہیں نہیں, چپ. دوسرا انہیں آخیا صحیح, پھر روزی دا کی کران گے, میں کیا یہ دس خدا دا دشمن بن کے کھا رہے ہیں, جدو سجن بنے گا بکھا مارے گا, جدو دو ٹکے جواب ملے نا, قسم قرآن دی کر کے آنا, اتے بیٹھے پیٹی چا کھولی, 16,000 تو اتے اتے 20,000 دے نیڑے نے تنخواہ سی, پیٹی چا کھولی سواندا آ پائی جی میری توبہ اج تو بعد ختم, نوکری گئی, میرے نبی دا موجودہ اے افسر حق گل سنن تے دل تے چوٹ وجے, مولا کرم چکرے جویں یزید دی فوج چوں ہور نکل آیا سی, اج میرے حسین دی کرامت ویکھ, اس حسین دا سچا دین سن دیا, فرعون یہودی دی فوج چوں افسر نکل کے آ کے لا کے سٹی, اتے اعلان ہویا, میں اعلان کیتا, میں کہ آؤ جی اپول سڑا مسلمان ہو گیا جی, ویکو ویکو, میں پھر بندے نعرے مارے اتے, پھر سویر ہوئی, ان کا پیو سی ماسٹر, وہ ماسٹر پیو ہوں, اس انہوں آخیا یہ کیتا, انہیں آخیا با بہتی کریں گا گھر چھڑ جاؤں گا, برادری آخیا بے وقوفا کی کیتا, انہیں آخیا جو کیتا صحیح کیتا, گوبرمنٹ گئی, گوبرمنٹ والے آخیا ہوئے تروزی کا کی کریں گا, انہیں آخیا رب بارے تھے جنہیں پیدا کیتا, قسم خدا دی اگلے دن میں فون آیا, انہاں ڈیرے اور سے ڈیرے تو انہاں آکھیا چشتیا ساڈا ضلع وسا گیا, ٹریکٹراں دے گانے بند ہو گئے نہیں, تیریاں کیسٹاں چل دی ہیں, ہاں پھر انہاں میں فون تے دسیا, انہاں آکھیا سکول دے منڈیاں بستا ساڑے نہیں, بستے بستے ساڑ کے انہاں توبہ کیتی, اسا بس تہاڈے ایتھوں ایتھوں جلال پور بھٹیاں وچوں ہی میرے کول کئی گئی سی کتاب یارویں والی بک ون, تو اساں دے اردو والا خلاصہ گھلیا سی تو میں اصل انگلش منگا لئیے, ہاں ایتھے میرے کول پئی, اے اتے کی لکھا ہے دیکھیے پترو, انگلش بک ون گیارہویں جماعت کے لیے, اور میں سندھ گیا سندھ تقریر پہ, میراب پور کنڈیارو انہوں ضلع علاقے اتوں کے ماسٹر کئی ایسے میرے بیلی جنہیں توبہ کیتی ہوئی ہے خلاف نے اس دے, اور انہیں جلسہ کرایا, اس میں دسیا وہ میراب پور کالج دا ماسٹر تھی, اس دسیا اس آخیا جی بورڈ وکھرے وکھرے, پنجاب ٹیکسٹ بورڈ وکھرا ہے, سندھ ٹیکسٹ بورڈ وکھرا ہے فلانا, لیکن انہیں آخیا جہے وچ دے مضمون ہیں وہ مشترک ہیں, ہاں اس آخیا مضمون ایک جائیں مشترک ہے, یہ اصل انگلش جہی ہے نا یہ صفحہ نمبر جی 111 تے 112 جہی ہے نا خلاصہ وہ آ گیا, جہاں تسا میرے نال گلیا سی کاری ارشد صاحب کی بلا نے, اچھا آ جی یہ اصل خالد بک ڈپو والے کا یہ خلاصہ ہے اردو چ, یہ 233-234-35 صفحہ, 233-235 لکھا کی ہے, میرے نال بیٹھے نے بھائی ہوئی تمہیں سنا انگلش پڑھ لیں گے, اچھا ان دے وچ لکھیا کی ہے کالے انگریز دے گورے انگریز خدا دے بال ہیں پر خدا دسنو اے خدا نو جنا غضب اس گل تے ہوندا ہے نا کروڑا بت بنا کے رکھ کے پوجو نا تے رب نو اتنا غضب اوتھے بھی نہیں ہوندا جدو لم یلد ولم یولد ذات پاک سبحان اونو جنا غضب اس گل تے ہوندا ہے کہ رب دے بال فرشتے ابو جہل دی برادری آکھیا سی اللہ دے فرشتے دھیاں اللہ فرمایا سی تقاد السماوات یا تفترنا قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر جائیں تے یارویں اسلے کون کون نہیں کردا ہونا کیندے کیندے بال کر رہے ہوسن اے گھر اچ سنو اے ہر دکان جڑے بک بک جتھے وک دین نا اوتھے ہن جا کے سویرے لے لو جنہاں دے بال یارویں پہ پڑھ دے نو گھر جا کے تے ایک کتاب کھول لیا جی اے لکھیا کھڑا ہے ایمان نال دس کیا حالے وی غرق نہ ہوواں گے بس او نوکری دا مسئلہ ہے نوکری بڑے عباد شو سکول جڑا سکول آڑا آندہ ہے سکول ہی آندہ ہے پیسا ہوئے کم جیسا کیسا ہوئے میں دور کدے جاواں میرے سکے مامے دا پتر ہے میرے بھرا نالوں دی بحث ہوئی 14 پاس ہو میرے بھرا آکھیا ہے اے دس ہن نوکری جو لگے پیو دے سر چ روزانہ کھلے مارن دی تے بندہ کر لوے آندا چلو جے 4 مہینے زندگی پتر دی سوکھی لنگدی ہوے تے پاپیا اون لتر ماری لوے لا خدی لانا تے تعلیم تے جڑی ایتھے تک بندے نو لے جاوے وا قسم خدا دی میں نا سن لے میرے لفظ مذاق نہ سمجھی میرا اعلان ہی جنہاں دا ہن سکول کالج نال اتفاق کھلوتا ہے غیر مسلم لوگ نے بالکل غیر مسلم نے جنہاں دے بال جا رہے ہیں نا انہاں دا جنازہ حرام ہے تساں شیعہ تے وہابیاں دے جنازے نہیں پڑھدے تے میں اوندے کیویں پڑھاں او جڑے خدا دے بال بنائی کھڑے لانتی ہو خدا دا بندہ پر گل اصل ہوئی ہے کہ نگ پورے نگ پورے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی اس امت رسول نو ہن آن والے عذاباں تو بچاوے اے جڑے ہن اساں کام کیتی کھڑے ہاں تے سکولی کر رہے نے ہن اللہ دا قہر تے عذاب آیا سمجھو تے بچنا جے تے بچ جاؤ میں ایمان نال جڑا راہ دسی جاندا تے تر پیا جے میرے موضوع پین بڑے تر چار جمعے میرے ہن والے نوے نوے لگے جے تعلیم انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں اے موضوع خاص آئے پے جے کئی ہاں جی پیر سیال تے بڑے بڑے ولیاں دے حوالے نال آندے نے کئی آکھے کلا چشتی سچا تے باقی غلط ہے ثابت کیتا ہے کہ اللہ دے سارے ولی علماء پچھلے دور دے ساڈے نال نے او کس طرح سن کسی سوال لکھیا تعلیم حاصل کرنا جائز کیسے نہیں ہے تفصیل کریں صرف دو موٹے لفظ جی سنو کافر سنو کافر جو مسلمان نو دینا چاہے او لینا حرام ہے پھر سنو کافر جو مسلمان نو دینا چاہن او لینا بس دشمن جان دا ہوئے بھام ایمان دا جو دینا چاہوے وہ بربادی ہوتی اللہ فاضل علوی کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نماز تراوی نہیں پڑی اللہ دا بندہ یہ گلاں اونا دیاں نے جڑے خدا دی نماز تو بھی تنگ نے تراویاں اونا کی پڑھنی ہیں شیعہ دا واس لگے تے مسیحیت نہیں بناؤں دے امام بارگاہ بناؤں دے کیوں انہوں نے پتہ ہے مسیحیت جو نماز پڑھنی پہنی تے نماز دے نیڑے لہذا ایمان بگاڑا چا بناؤ ایک کو ایمان بگاڑا چا بناؤ تے موجہ موجہ انہوں نے نزدیک نبی پاک تراوی پڑھی کوئی نہیں وہ نبی پاک سرکار دا قرآن ہی تھڈو نہیں من دے وہ نبی پاک کڑا کلمہ ہی نہیں من دے وہ تے کسے شاہ انہوں نے ہر شاہ وکھری ہے جدو وکھری ہے خسمانو کھان بھامے ایک نماز نہ پڑھنا ریا مسئلہ اسادہ سونے نبی تین دن نماز تراوی خود پڑھائیے، چوتھے دن آقا نہیں آئے، سرکار نے فرمایا میں تا نہیں آیا تواڈے تے فرض نہ ہو جائے. وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ جہے نماز تے دین تو تنگ ہیں ساڈی، انہاں نال کوئی گل نہیں، وہ موجا لین تے اپنی بھنگ کوٹن. اساں انہاں نال پہ گل کرنے آ جنہاں دا قرآن بھی ہے، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، سب کچھ ہے. جنہاں دی کوئی شے نہیں وہ موجا لین. سمجھ آ گئی؟ ہاں. جڑا انہاں دے جنازے چ رلے اپنے ایمان دی خیر مناوے. نماز کے دوران اگر دنیاوی خیالات آ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ کیا ڈیک یا ٹیپ پر قوالی سن لینی چاہیے؟ حرام ہے. قوالیاں جنیاں لگیاں پھر دیاں سننا حرام ہے. نچ کفریات بکواسات نے اور پڑھن والے میراثی بےمان بدمل نے شیطان نے، انہاں دے کلام سننے پڑھنے ساد واجے وغیرہ سب جائز نہیں، حرام نے. ہاں جی، مزید تفصیل سننی ہوئے تو میرا موضوع ہے پورا قوالی خواجگان چشت کی نظر میں، یہ میرا موضوع. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود پاک میں صحابہ کرام پر بھی درود پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ کسی اور درود میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے، صرف آپ پر اور آپ کی آل پاک پر پڑھنے کا حکم ہے. کیا صحابہ کرام، انہوں پوچھو جنہیں سوال لکھے ہے، کیا بخاری مسلم دے اندر مصطفیٰ کریم سرکار دیا بیبیاں تو نہیں آیا سلام، درود نہیں آیا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت. یہ جڑا درود شریف ہے اس دے اندر آیا کھڑا ہے، علی ازواج ہی و ذریات ہی، نبی دیاں گھر والیاں، نبی دی ذریت. تے جڑے صحابہ تے درود دے مخالف ہیں تے نبی دیاں گھر والیاں نو نعوذ باللہ کافر سمجھدے نا، وہ تے بکواس ایتھے تک کر دین. تے حدیث پاک تے صاف نبی دیاں گھر والیاں دا ذکر ہے، تے نبی دیاں گھر والیاں نو اہل بیت داخل سمجھو گے، صحابہ داخل سمجھو گے. جدر بھی کرو جویں حضور دیاں گھر والیاں تے درود ہے، ایویں مصطفی کریم سرکار دے صحابہ تے وی درود ہے. اور سنو، اے تے صحابہ نو روندے نا، کلو تقین فوا علی، میرے مصطفی فرمایا ہے ہر پرہیزگار میری آل ہے. اساں جڑا درود پڑھنے آ ساڈی نیت ہی ہوندی ہے، خالی حضور مولا علی دی اولاد تے نہیں، ساڈی نیت ہی ہوندی ہے جو میاں شیر ربانی وانگوں جیڑا وی اللہ دا ولی ہے ہر ایک تے درود ہوئے. چلو اچھا، اے مسئلہ آیا ہے سوال آیا ہے، اے باقی سکولاں وچ کالجاں وچ بساں وچ بازاراں وچ توجہ ہے، بازاراں وچ تھانیاں وچ کچہریاں وچ اے تھڈو اے جو قانون نظام چلدا ہے پیا، اے تے نبی دی شریعت دے مطابق ہے نا، اے تے مخالف تے اے چٹ لکھن والےاں اوتھر وی کدی سوچیا ہے؟ میں پچھنا خنزیراں تو، کیا نبی تے درود پڑھنا حرام ہے تے تھانے لگنا؟ تے تھانے کچہری اج بھابی لگے کھڑے نے کہ نہیں؟ او بھابی ملازم وچ آئے نا، فوج وچ، اسمبلیاں وچ، قاضی اتوں کھلوتا ہوندا پہلو. تے اینو پوچھ یہ درود پڑھنا حضور تے حرام ہے، صحابہ تے حرام ہے، تے فلان تے جناب کتھوں راتی مینوں چٹ لکھی ہے، آکھے جڑا تساں درود پڑھ دیو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ میں دکھاواں گا اے درود کتھے لکھیا ہے، تے توں اے وکھا بھی تھانے دی ملازمت کتھے لکھی، سکول دی بھرتی کتھے لکھی ہے، فوج وچ لگنا کتھے، تے ووٹ لڑنا کتھے؟ جائے دے لانتیو، اے ساری یہودیت ہر گھر وچ بڑی کھڑی ہے، باقی حرام تے مصطفی تے درود نظر آئے. آڈا ایمان تے وے لانتی خسمہ نو کھان، کوئی پڑے نہ پڑے. ور سجنا ادھر ویکھ، میرے پاک نبی فرما دینے، میں اس پتھر نو جاننا وا پشاننا وا جس پتھر دے کول میں گزردا سا، آکھدا سی الصلوۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. ساڑھے مدد ہوئی مانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے مصطفیٰ جانے سنو بھائی سنو فخر آباد صاحب ایک نحوست اتنے پھیلائی دروازے دے اتنے لعنت لکھی کری یہ حرام ہے یہ اگو تو کسے میرے جلسے چ نہ لکھی کری میں نو جدو انگلش نو وینا سر تو کھریاں تے اگ لگ جاندی ہاں اس واسطے میں میرے سامنے کوئی انگلش والی بلا نہ آوے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع سلام شمع بزم الغرض ان کے ہر منہ بے حد درود ان کی ہر خو خصلت پہلا مصطفیٰ جانے شمع بزم آسیو چھوڑ دو سب معاصی گناہ پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی مصطفیٰ جانے سیدنا محمد و آل مبارک کئی بندے آندے نے کئی بندے آندے نے کہ یار ہر چشتی ہر جلسے سکول نو تو نہیں رکھ دے سنو روزانہ اخبار چھپ دے روزانہ پر ہر اخبار دے اتے ادھے صفحے دا اشتہار ہوندا ہے یہودیاں تے یہودی ٹٹواں دی طرفوں سکول دی پڑھائی دا پڑھا لکھا پنجاب حکومت پاکستان کا خواب سارے کدی قوم میں آکھیا ہے یہ اخبار والا ادھا اشتہار روزانہ کیوں دیندا ہے ان دے پیچھے کیوں پیارا ہندا ہے جے جیڑے کام دے پیچھے کافر پین گے اس دی مخالفت دے اوتے اساں اوناں اک روزانہ زور لاواں گے تاں قوم بچ سکدی اے ساڈا فرض ہے جویں ہاں توجہ نال بولو سمجھ آ گئی نہیں نا ہاں اے میں جواب دتی جانا سمجھ لیا جیڑی کام دے جیڑے کام تے کافر زور دے مسلماناں دے وچ کہ کرو مسلماناں دا فرد بندا ہے او دا اوناں اک مخالفت تے زور دین اس دے خلاف چلن تاں بچن گے جی جائز فرد جیڑا بال باہر نکل دیا تھان محسوس ہو گیا ہے کہ اس وچ زندگی ہے ان دا جنازہ فرد ہے بھاویں بانگ ہوے بھاویں نہ ہوے نہیں اعلی حضرت دی تصویر نہیں جڑی ہے اعلی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب دی فوٹواں دو کٹھے بنیاں پھردیاں نا اے جھوٹے ایویں کسے بنائیاں خیالی جیاں حقیقت نہیں آپ دی تصویر کو نہیں تھی اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم یا رب العالمین سونے فاروق اعظم دی عدالت دا واسطے ہی مسلماناں نوں ہدایت دے آمین معافی دے پناہ دے اوہی جذبے عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما زندگی اسلام علی موت ایمان علی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی میرے اما دا تواڈے تے بڑا حق بندا ہے کیونکہ جو دین پلن دے جے میری اما دے وسیلے نال پہ ملدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان دا ثواب میں دے چھوڑو تسا آکھو ان دا ثواب تیرے ملک کیتا ہے قبل تو میں قبول کیتا اے رب العالمین اس نو قبول فرما. آمین.